Nederlandse estafetteploeg bij de mannen op de 4x100 wissel. Wat kunnen de vrouwen dan nog op deze laatste afstand? Toussaint ligt nu vierde ongeveer als ze naar de 100 meter gaat. En zo dadelijk zal worden afgelost door Tess Schouten. Toussaint die veel zwemmen. Wil eigenlijk ook nog naar de EK Lange Baan. Die in juni op het programma staan. Maar waar de Nederlands Zwembond zegt daar gaan wij niet heen. We willen ons voorbereiden op Parijs. Vierde Toussaint na 100 meter. Aan de leiding voorlopig Australië. Jona Anderson goed gezwommen. 59-2. Haar tijd op de rugslag. Canada 2. Zweden 3. En Nederland dus op de vierde plaats. Nou, nu komt Schouten. Nu kan je verwachten dat Nederland wel een sprongetje gaat maken. Want Schouten is dus de op één na snelste vrouw van de wereld op die 100 meter schoolslag. En dus zal zij, Nederland, nu naar voren gaan zwemmen. Maar hoe ver komt ze op die 100 meter? Voorlopig is de start van Schouten nog niet al te best. Maar goed, dat is bekend. Ze is geen sprinter. Ze is meer een vrouw van de lange adem. Nederland een plaatsje teruggezakt naar de vijfde plaats. Schouten, ook voor haar kan het toernooi niet meer stuk natuurlijk. Goud en zilver, prachtig voor haar. Maar met name die tijd op die 200 meter schoolslag. Daarmee kandideert ze zich echt voor Olympisch goud. Ze wordt een van de topfavorieten daar in Parijs op die 200 meter. Schouten komt er nu wel aan, maar de tank lijkt ook een beetje leeg bij haar. Want ze wordt wel door Sophie Hansson nu toch wat voorbij gezwommen. De Zweedse en ook Sophie Engels, de Canadese, zwemt wat weg. Nederland ligt na 200 meter vijfde en dan valt de tijd van Schouten toch wat tegen. En als Schouten tegenvalt, dan wordt het een moeilijk verhaal voor Nederland om nog in de buurt te komen van het podium. Want ja, Schouten, dat is eigenlijk in deze ploeg je beste zwemster. De Waard nu in het water voor Nederland. Maaike de Waard, goede sprinter met name. Op de 50 meter kan ze nog wel eens individuele finales halen. De 100 meter is voor haar vaak wat te lang. Maar ze gaan het proberen om Nederland toch op die vierde, vijfde plek te houden. De vraag is of dat lukt. Strijd om het goud zal vooral gaan tussen Zweden en Canada. Rebecca Smith voor Canada tegen Sarah Sjöström voor Zweden. Sjöström die eerder op de avond al goud pakt op de 50 meter. En nu op die 50 meter vrije slag. En zich dit jaar heeft toch wat meer heeft gericht op die korte afstand. Op die korte nummers. Daar wil ze goud gaan pakken op de Spelen. Maar ze zwemt de estafette nog wel mee op de 100 meter voor Zweden. Om die Zweedse ploeg te helpen. Zweden aan de leiding na 300 meter. Dankzij Sjöström. En hoe ver komt Nederland nog? De Waard heeft Nederland nog altijd op die vijfde plaats gehouden. Als Kim Bus nu in het water ligt. Voor Nederland als slotzwemster op de 100 meter vrije slag. Nederland op de vijfde plek dus voor Zweden nu. Michelle Coleman voor Canada, Taylor Ruck. En de vraag is of Kim Bus nog iets heel bijzonders kan laten zien. Vanuit baan 6 ligt zij vlak onder Michelle Coleman namens Zweden. Coleman op de eerste plek en Bus valt toch wat weg nu naar de zesde plaats. En het lijkt allemaal iets te snel te gaan voor Kim Bus. Drie vrouwen liggen zij aan zij om de strijd om de medailles. Dat zijn Shayna Jack namens Australië, Taylor Rock namens Canada en Michelle Coleman namens Zweden. Het wordt een prachtige finish. En Jack lijkt genoeg over te houden om Australië naar het goud te zwemmen. Of toch Coleman. Coleman of Jack. Zweden of Australië. Het wordt Zweden. Coleman houdt er net genoeg over om de wereldtitel te pakken voor Zweden op deze 4x100 meter wisselslag bij de vrouwen. Nederland komt dus tekort. Geen rol van betekenis in deze finale. Het is toch Jack. Toch Jack zie ik. Ja, ik zag even eerst Zweden. Maar het is Jack die op de laatste meters nog Coleman voorbij zijn. 3:55.98 voor Australië. En 3:56.35 voor Zweden. Canada pakt het brons. En Bus eindigt uiteindelijk op de vijfde plaats. Nederland net boven de 4 minuten geëindigd. Geen medaille op dit laatste onderdeel voor de Nederlandse estafetteploeg. Kira Toussaint, Tess Schouten, Maaike de Waard en Kim Bus. Met dank aan de collega's van het Dijkstra en Evenblij ter plekke voor deze extra minuutjes zendtijd was dit NOS Langs de Lijn. NPO Radio 1. Het NOS Journaal nu met Lot Lewin. In de Tweede Kamer is boos gereageerd op de rellen tussen Eritreërs in Den Haag. Partijen noemen het geweld onacceptabel en willen opheldering. Gisteravond gingen groepen Eritreërs bij een zalencentrum met elkaar op de vuist. Er sneuvelden ruiten en een aantal auto's gingen in vlammen op. 8 mensen, onder wie een aantal politieagenten, raakten gewond. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op gebieden in Jemen die onder controle staan van de Houthis. Volgens het leger gaat het om 5 aanvallen op mobiele installaties voor het afvuren van antischipraketten. Ook waren een onbemande onderzeeër en een onbemand landvoertuig doelwit. De Houthis hebben hun steun uitgesproken aan de Palestijnen in de Gazastrook. Ze vuren raketten af op schepen die een link zouden hebben met Israël. Volgens EU-buitenlandchef Borrell is niet de Gazastrook, maar de westelijke Jordaan-oever het grootste obstakel voor een twee-staten-oplossing. Op de veiligheidsconferentie in München waarschuwde Borrell dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever het kookpunt heeft bereikt. Sinds het begin van de oorlog in Gaza is ook daar het geweld toegenomen. De Italiaan Sinner heeft het ABN AMRO Open Tennistoernooi in Rotterdam gewonnen. De nummer 4 van de wereld was met 7-5 en 6-4 te sterk voor de Australiër Alex de Minaur. Vorig jaar verloor Sinner de finale van de Rus Medvedev. In de Eredivisie heeft Feyenoord met moeite gewonnen van RKC Waalwijk. Het werd 1-0. Eerder vandaag eindigde de wedstrijd Ajax-NEC in gelijkspel. Het werd 2-2 in de arena. En ook Vitesse en FC Volendam speelden gelijk. Het werd 1-1, waardoor ze nu onderaan staan en vrijwel zeker degraderen dit seizoen. En het weer in de loop van de avond klaart het op vanuit het westen. Alleen in het oosten nog wat regen. Morgen eerst droog, in de middag weer regen en dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Ik ben op vakantie, maar mijn auto start niet. Wat je pech ook is, met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Europa Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Hoor je dat? Dat klinkt goed. Bij Jumbo kun je nu sparen voor elegante glazen van Coen Rico. Met een volle spaarkaart haal je een set van 2 glazen voor maar 1 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. De Beatles, Boudewijn de Groot, de Kings en nog zoveel meer. Met NPO Radio 5 herbeleef je nu de muziek uit de jaren 60. Je dag klinkt nog beter met de beste evergreens. Luister deze week naar de Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. De Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Luister je digitaal via onze app, DAB Plus of op nporadio5.nl. Ja, het is zondagavond, iets na zevenen. Ja, iets verder na zevenen, Frank. En er is veel sport. Ja, zwemmen. Veel zwemmen, ja. Zwemmen, schaatsen krijgen we straks nog. Maar het is een regenachtige dag. En we zijn vandaag in Meppel. Ja, deze voor de tweede keer al in Drenthe. Vorige week zaten we in Coevorden. Ja. Maar nu in Meppel. Ik moet je eerlijk bekennen, ik ben heel veel altijd door Meppel heen gekomen. Ik heb natuurlijk jarenlang in Groningen gestudeerd. En dan kwam je altijd met de trein, kwam je altijd door Meppel. Ja. Als je er doorheen kwam. Ja. Als je er doorheen kwam. Altijd gedoe met de trein. Ja, maar toen jij studeerde, toen konden de dieren nog spreken. En ze reed de politie nog op varkens. Ja, toen heette Jezus nog gewoon Herman. Ja, precies. Ja. Alleen, dat is nog steeds zo in die treinen. Dus ja, daar gaan we het vandaag zeker over hebben. Maar ik wil wel even zeggen, want we zitten hier vandaag in een heel mooi, geweldig café. Herbergenplein. Kijk. In Meppel. En ik ben hier al eens vaker geweest. Jaap de Boer, de eigenaar, die organiseert hier heel vaak sportquizzen. Die heb ik een paar keer gepresenteerd. Zit jij nou reclame voor jezelf te maken? Nee, voor die kroeg hier. Want dat was namelijk zo leuk. En ik heb hier dan de hele avond na die quiz ben ik blijven hangen. Ze staan nu nog te klappen. Ze staan nog te klappen, maar ik weet ook nog wel. En die avond, toen werden echt de stenen uit de straat gedronken, weet je wel. Ja. Iedereen ging hier naar huis en niemand kon zijn eigen naam nog spellen. Heerlijk lekker. We gaan begonnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Herberg, het plein in Meppel. Bijna toch in de buurt heb je zin in een verzetje. Kom gezellig langs, want Ik krijg het gevoel dat we hier helemaal alleen zitten, Frank. Nee, ja, dat is niet zo hoor. Kijk maar, je zit helemaal vol. Oh ja, daar hoor ik de mensen. Goddank. Ja. Nou, er is altijd nog plek in ieder geval voor meer. Ja, de hel van het noorden, zo wordt station Meppel ook wel genoemd, als het treinverkeer voor de zoveelste keer in de soep draait. Wat is er aan de hand? Verder gaan we het hebben over verzetskrant Trouw, die hier werd gedrukt. En natuurlijk is er ook live muziek, dit keer van Esther Groeneberg. En die laat ons eerst even proeven van een kleine muzikale amuse. Vanmiddag reed ik langs het huis waar ik geboren ben. Grappig hoe ik als vanzelf de weg daarheen nog ken. Opeens zat ik te denken, ik zag mezelf daar staan. Wist ik toen wat ik nu weet, had ik het dan anders gedaan? Ja, dankjewel voor dit heerlijke voorproefje. Ja. Deze uitzending zullen we nog veel vaker horen. Ja, de treinverbinding tussen Meppel en Zwolle is al jaren een totale nachtmerrie. Het is het enige traject dat het noorden met de rest van het land verbindt. Met als gevolg dat er elke dag 75.000 treinreizigers door deze flessenhals moeten worden heen geperst. En dat die flessenhals functioneert, die functioneert voor geen meter. Het treinverkeer ligt hier 9 tot 12 uur per week stil. En sinds begin dit jaar zijn er alweer 20 storingen geteld. Ja, laten we even beginnen, Erik Dijkstra, in het publiek. Misschien moet jij even rondlopen. Ja, ik sta hier al met die microfoon in mijn klauwen. Ja, of er mensen zijn die dat herkenbaar vinden, die problemen. Ja, doe eens even de handen omhoog. Wie heeft hier vaak in Meppel gedonder met de trein? Handen gaan hier enthousiast omhoog. Ja. Jongens, vertel, wonen jullie in Meppel of niet? Ik woon in Meppel. Ja. En kom je daar bekend voor, die problemen met het spoor? Ja, daar kom je zeker bekend voor. Ik woon nu een kleine 2 jaar in Meppel. En wat je in Meppel ziet is dat eigenlijk gemiddeld 8 uur per week Noord-Nederland per spoor onthoofd is van de rest van Nederland. Ja. Okay. En dat betekent dat je durf je nog te vertrouwen op de trein als je ergens naartoe moet? Jawel. Alleen je merkt wel dat het kan voorkomen inderdaad dat je dan op Meppel stilstaat. Ja. Maar ja, dat neem je dan verliefd het risico. Maar wat doe je dan? Ja, calculeer je dan tijd in van nou ja, ik ga met de trein, dus dan moet ik gewoon 4-5 uur extra boeken daarvoor? Ja, of je gaat een uurtje eerder van huis weg. Ja, ja, dat moet dan dus vanwege problemen met het spoor. Deze mevrouw stak ook meteen de hand op. U hebt ook vaak problemen met de trein, mevrouw? Ja, maar vooral met de intercities. De sprinters vallen wel mee. Ja, maar wat denkt u dan? Als u nou weer hier staat op Meppel, bepakt en bezakt, en u denkt, verdorie, weer geen trein. Wat denkt u dan? Zeg eens eerlijk. Nou, het is meer, ik kom dan vanuit Groningen en ik ga naar het westen. En daar staat hij heel vaak stil, bij Meppel. En dan moet je in Zwolle overstappen. En ja, die mis je dan. En dan, als het dan s'avonds laat is en is koud, dan baal je wel, ja. Ja, wat drukt u dat vriendelijk uit? Dan baal je wel. S'avonds laat, koud, sta je daar voor Jan Tut. Maar dan denkt u nog, ja... Jammer. Ja. Ik heb al genoeg op de NS gevloekt in mijn leven. Dat houd ik hierop. Ja, dat kan natuurlijk ook, Frank. Dat je een punt bereikt in je leven dat je denkt, ik heb er wel genoeg op gevloekt. Ja, het is allemaal ontzettend veel gedoe. En dat vindt ook de Tweede Kamer. Want die trekt nu 40 miljoen extra uit de kas voor het spoorknelpunt Meppel-Zwolle. Gaat die smakgeld de flessenhals openbreken of is er nog meer nodig? We praten hierover met Drents CDA-kamerlid Eline Vedder. En met Klaas de Vries, wethouder infrastructuur namens Sterk Meppel. Van harte welkom allebei, Klaas en dankjewel. Eline. Dankjewel. Ja, Eline Vedder, CDA-kamerlid. Jij woont hier in de buurt, hè? Ja, ik ben in Ruinerwold. Buurvrouw van Meppel ben ik. Ja. Durf jij de trein nog te pakken naar Den Haag? Nou, ik heb wel zo vaak op het perron gestaan dat ik niet wegkwam of dat ik graag naar huis wilde dat ik niet thuis kwam. Ja. Dat ik de trip naar Den Haag eigenlijk altijd met de auto doe. Gewoon omdat je niet meer durft te vertrouwen op de trein hier. Ja, ik kom donderdag altijd super laat terug. Ja. Dus dan wil ik wel zeker weten dat ik ook weer thuis kom. Want anders moet ik mijn man uit zijn bed bellen van kom even halen ergens in Amersfoort of en zo. Dat is voor niemand leuk. Nee. Maar vertel eens, hè, die treinverbinding Meppel-Zwolle. Hoe belangrijk is die verbinding voor iedereen in het noorden? Nou, ik denk dat net in het publiek wel goed gezegd werd. Als die ene verbinding eruit ligt, dan is heel Noord-Nederland zeg maar spoortechnisch onthoofd. Ja, dat is de beroemde flessenhals. Precies. Hè? Dus het hele noorden moet door de flessenhals om naar het zuiden te gaan. En omgekeerd, als de rest van Nederland naar het noorden wil, wat een heel goed idee is, want het is hartstikke leuk in het noorden. En dat is... Maar dan moeten ze ook door die verrekte flessenhals. Ja. En dat gaat heel vaak mis. Ja, dat gaat knellen. Ja, wethouder Klaas de Vries, waarom gaat het nou juist hier bij uw gemeente Meppel zo vaak mis? Nou, het gaat niet alleen in Meppel mis, hoor. Het gaat op het traject Zwolle-Meppel mis. Ja. Omdat ja, dat maar een enkel... het is een dubbelspoors, maar ja, je gaat heen en terug. Hm. En dat is eigenlijk te weinig. Maar er zou dus gewoon een tweede spoor bij moeten komen. Nou, dat zou het allermooiste zijn, maar dat is echt wel een beetje utopie. Vooralsnog willen we eerst maar eens eventjes ervoor zorgen dat het aantal verstoringen op die lijn vermindert. Ja, want even over die verstoringen gesproken. Er zijn vaak incidenten, maar ook, dat viel mij heel erg op, dat komt door mensen die de hond uitlaten naast het spoor. Je hebt ook hele simpele verstoringen. Ja, maar goed, zijn er nou hier heel veel mensen in de omgeving Meppel die hun hond uitlaten naast het spoor? Nou, blijkbaar zijn ze er wel. Maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Het gaat om de hoeveelheid verstoringen. En de hoeveelheid verstoringen zorgen ervoor dat de reizigers niet hun doel kunnen bereiken die ze zouden willen bereiken. Dus wij willen graag die verstoringen verminderen. En daarvoor zijn we naar de Tweede Kamer gegaan. Ja, en nou komt dat geld, het lijkt erop dat dat gaat komen, hè, in delen. Er is natuurlijk al een deel geld voor vrijgemaakt. Komt nu extra geld voor vrij. Daar hebben jullie lang voor gelobbyd. Lang, lang, lang. Ja, als Meppel nou wat dichter bij Den Haag had gelegen, was het dan sneller gekomen, denkt u? Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag, maar ik denk het wel. Eline Verder zegt meteen ja. Ja, dat is echt geen twijfel over mogelijk. Ik zie keer op keer dat de regio telkens aan het kortste eind trekt. We hebben laatst 7,5 miljard in infrastructuur gestoken en daarvan ging een 300 miljoen naar het noorden. Want dat is natuurlijk een verhouding wat echt nergens over gaat. Nou, je zou kunnen zeggen, in de Randstad, daar wonen meer mensen. Ja, maar wij vinden dat mobiliteit en bereikbaarheid is gewoon een basisrecht. En het moet niet uitmaken of je in Amsterdam woont of in Groningen. Je hebt er gewoon recht op om fatsoenlijk jezelf door Nederland heen te bewegen. Ja, en dan moet je, als je elke keer onderaan het lijstje bungelt met van misschien gaan we het ooit oplossen, maar eerst nog even al die andere dingen voor de Randstad. Ja, dus op een gegeven moment is het klaar. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat Den Haag heeft het treinverkeer in het noorden ook eigenlijk jarenlang verwaarloosd. Ja. Dat is misschien ook wel de reden waarom er nu zoveel problemen zijn. Dat is daar toch een direct gevolg van. Absoluut, het is een direct gevolg van het feit dat je niet voldoende investeert in je infrastructuur. Nou, en daar hebben we gelukkig elkaar gevonden. En daar hebben we nu geld voor. En nu moeten de plannen gemaakt worden en gerealiseerd worden. Ja. Uw partij, Eline Verder, het CDA, heeft de afgelopen 6 jaar in het kabinet gezeten. Met een flink aantal zetels ook nog. Had het CDA in de eerste jaren andere prioriteiten? Nou, het CDA niet, maar de rest vrees ik wel. We hebben wel die eerste helft van het geld kunnen regelen toen. Dat kwam ook bij het CDA vandaan, die 35 miljoen. En we hebben nu samen met ChristenUnie en PvdA de tweede helft geregeld, die 40 miljoen. Want wij hadden eigenlijk gedacht van als we die eerste helft mogelijk maken, dan kunnen we in ieder geval aan de slag. Maar in plaats daarvan gebeurde er niks. Dus nu hebben we als Tweede Kamer gedacht van nou jongens, alles leuk en aardig, maar dan regelen we die tweede helft ook. En dan ga je maar gewoon aan het werk. Dan gaan we niet meer vergaderen over met welke helft gaan we dan beginnen. Mm-hmm. Ja. We hebben gewoon geld voor het hele project. En nou is het belangrijk dat die schop de grond in gaat. Ja, die schop de grond in. Maar ik las ook dat ProRail, dat is uiteindelijk is dat de beheerder van de infrastructuur. Ja. Van het spoor, van alle technische dingen. Die hebben gezegd, het gaat nog 9 jaar duren. Ja. Voordat de problemen rond Meppel zijn opgelost. Ja. Als u dat hoort, hè, allemaal leuk en aardig geld, maar het duurt nog wel 9 jaar. Ja. Wat denkt u dan? Nou, dat het dus ook extra belangrijk is dat we direct beginnen. En dat we niet meer nog meer tijd gaan verspillen maar goed, met, 9 jaar, met debatteren Klaas erover. De ja, nou, 9 jaar is natuurlijk volkomen onacceptabel. Daar kan ik ook heel simpel over zijn. Daarom ben ik ook ik ben in eerste instantie ontzettend blij dat we het geld gereserveerd hebben. En nu komt het erop aan dat we ervoor gaan zorgen dat het ook gerealiseerd gaat worden. En die omzetting, daar hebben we hoogstwaarschijnlijk ook de Tweede Kamer weer hard bij nodig om te controleren. Ja. Nou, wij gaan dat natuurlijk doen vanuit de lobby bestaand spoor, zoals we dat noemen, Meppel Zwolle. Dat gaan we zonder meer weer doen. Maar wat kunt u eraan doen om de boel te versnellen? Want 9 jaar, ik denk, wat moeten die reizigers in die 9 jaar dan doen? Iedere keer een uur extra reserveren, dat lijkt me toch geen optie? Nee. Dat is volstrekt geen optie. Nee. Dat is helemaal helder. Dus wat we moeten doen, is we moeten heel dicht bij ProRail, heel dicht bij INW blijven staan, mm-hmm. Het ministerie, om te proberen dat die plannen versneld worden. Want 9 jaar, dat is gewoon belachelijk. Je hebt natuurlijk ProRail en dan heb je de NS. Ook twee organisaties die elkaar volgens mij ook het licht in de ogen niet gunnen. En dan komt u uit Meppel zeggen van het moet allemaal een beetje sneller. Maar denkt u dan dat ze zeggen van we doen de turbo erop, want ze zijn kwaad in Meppel? Nee. Met open armen worden wij ontvangen. Daar ben ik van overtuigd. Omdat we de Tweede Kamer duidelijk achter ons hebben. Ja. En we hebben wel een stok achter de deur om duidelijk te maken dat dit zo niet langer kan. Ja. Daarbij komt nog dat wij in de regio Zwolle zijn we Novex gebied. Novex? Novex, ja, dat klinkt nieuw. Maar wij gaan hier allemaal nieuwe woningen bouwen. En dat betekent dat die woningen ook allemaal bereikbaar moeten zijn. Nou, dat is volgens mij een hele belangrijke reden om ook in Den Haag duidelijk te krijgen van dat project de vaart achter moet gerealiseerd worden. Klaas de Vries, wethouder van Meppel. Wat zou uw Kamerlid Eline Venner nog willen meegeven in Den Haag? Nou, ik wilde eigenlijk allereerst even bedanken voor het werk wat ze tot nu toe gedaan heeft. Kijk. Want, een Kamerlid uit de regio maakt wel het verschil. Ja. Echt, ja. Dus dat heeft ze gedaan. Tweede ding is de oproep van laten we hier samen voor knokken dat het zo snel mogelijk gerealiseerd gaat worden. Ja. Ja, en dan kunt u misschien straks wel met de trein naar Den Haag. Nou, dat zou wel zijn. Ja. Maar dat is wel, het is wel, want uit het oog, uit het hart, wat jullie net zeiden, dat is wel een beetje waar. En daarom is het zo belangrijk dat er Kamerleden zitten die uit die regio komen. En want die samenwerking met regio Zwolle en de noordelijke provincies is gewoon hartstikke goed. En dat hebben we wel nodig, want we worden te vaak te makkelijk vergeten. Zo is het. En in die 9 jaar... toch even de mensen adviseren om minder vaak de hond uit te laten naast de spoorbaan. Dan ga ik persoonlijk oproep. Goed idee. Goed dat je dat nog even zegt. Ja. Wethouder van Infrastructuur van Meppel, Klaas de Vries en CDA-Kamerlid Eline Vedder. Dank jullie wel. Ja, singer-songwriter Esther Groeneberg is hier, maar niet alleen. Wie heb je allemaal meegenomen? Ik heb voor het volgende liedje Sebastiaan van Onstop de bas. En de liedjes straks in het tweede gedeelte zijn samen ook met Milo Groenhuizen. Hartstikke goed. Ja, maar ze speelt het eerste liedje alleen, Frank. Ah, ja, met Sebastiaan. Ja, dus niet. Met Sebastiaan. Ik kreeg net gehoord dat ze het alleen speelt. Ja, dat had je dus verkeerd. Goed, welk nummer ga je spelen? Jij voorbij. Goed. Podium is voor jou. In de duisternis, in een dof geraas, kwam opeens, zo opeens uit het niks jij voorbij. Langzaam werd het licht en een beetje dooi, als een soort lentelucht kwam opeens jij voorbij. Maar ik heb mijn jas niet uitgedaan, ik ben binnen blijven staan, want je hebt het zo te pakken weer dan te voorzichtig aan. Eerder ging ik zo gauw als kon, zonder jas aan buiten staan. En nu denk ik alleen hier bij het vuur, had ik dat maar gedaan. Voorjaarsdag, zo kwam ook jij voorbij. Ik heb mijn jas niet uitgedaan. Ik ben binnen blijven staan, want je hebt het zo te pakken weer dan te voorzichtig aan. Eerder ging ik zo gauw als kon, zonder jas aan buiten staan. En nu denk ik, niets is voor niets en ja, niets gaat voor niets voorbij. Rijnberg. Jij vandaag. Dankjewel. Ja, dit is Dijkstra en Evenlet ter plekke vanuit de herberg Het Plein in Meppel op Prinsengracht nummer 1. Wist jij, Frank Evenblij, dat Meppel heeft niet alleen een prinsengracht, maar ook een herengracht en een keizersgracht. En daarom wordt deze Drentse stad ook wel het Mokum van het Noorden genoemd. Ook al vanwege de rijke Jiddische historie. Ja, ik weet niet hoe je het altijd weer voor elkaar krijgt, Erik Dijkstra, maar je laat me toch iedere keer weer versteld gaan staan met al die enorme, ja, intens vermoeiende feitenkennis van jou. Ja. Ongelooflijk. Maar goed, voor nog veel meer feitjes over Meppel gaan we nu naar Paul Keizer met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zitten deze week wederom in Drenthe, ditmaal in Meppel. Deze gemeente telt iets meer dan 35.000 inwoners. Qua oppervlakte is Meppel met haar 58 vierkante kilometer de kleinste gemeente van deze provincie. Ja, pas maar op dat je niet geprikt wordt. De bijnaam van de inwoners hier is Meppeler Muggen of Muggenspuiters. In een ver verleden werd er alarm geslagen omdat de inwoners dachten dat de kerktoren in brand stond. Toen de brandweer al aan het blussen was, bleek het geen rookpluim te zijn rond de toren, maar een zwerm muggen. Een grote wielerwedstrijd in je stad. Wie wil dat nou niet? Ja, Meppel had er wel oren naar en legde 30.000 euro neer voor het EK op de weg voor vrouwen. Maar ze kwamen niet door Meppel, omdat de rensters op een rotonde de verkeerde afslag namen. Voor het oudste fragment fietsen we terug naar 1948, voor de eerste ronde van Nederland, die overigens wel door Meppel ging. 57 zijn van over de grenzen gekomen. Uit België, Frankrijk, Italië, Spanje, Luxemburg en Zwitserland. De wielerwereld hoopt dat de ronde eenzelfde vermaardheid zal krijgen als de Tour de France. De Meppeler basketbalclub Red Giants, vroeger Alcides, had een wel heel omstreden speler in het team. Daisy Boutersen. De veroordeelde ex-president van Suriname verdiende na zijn basketbalcarrière bij met de verkoop van pornoboekjes. Op Koningsdag zingen de Meppelers niet alleen het Wilhelmus, maar ook het lied van de Meppeler Toren. Dit volkslied van Meppel werd in 1932 geschreven door Harm Plenter. Hetzelfde jaar waarin het Wilhelmus het volkslied van Nederland werd. Pas maar op als je hier de hond uitlaat. In 2014 sloeg een speler van honkbalclub Blue Devils een homerun. De bal vloog uit het sportpark en raakte een chihuahua die op slag, ja, dood was. In Meppel plassen ze waar ze zelf willen. Hier wordt met afstand het meeste wild geplast in deze provincie. In 2019 stond Meppel zelfs in de top 3 meeste wildplassers van Nederland. Dit was mijn spreekbeurt over Meppel. Doei! Zo, wist jij dat? Ik wist überhaupt dat niet dat er bijgehouden werd waar het meest gewildplast wordt. Maar als wij dus straks naar de auto teruglopen, dan mag je blij wezen, is niet meer ondergepist. Dat is ook... Of je hoeft in ieder geval niet naar de wc. Je kan nog even voordat je in de auto stapt. Maar wist jij dat Daisy Boutersen hier ooit heeft gebasketbald? Ja, we hebben daar wel eens een keer over gesproken met iemand die met hem in dat team had gespeeld. Maar ik denk dan nu ineens, iedereen is op zoek naar Daisy Boutersen. Zou die teruggegaan zijn naar Meppel? Daisy Boutersen terug ondergedoken in Meppel. Mooi. Ja, wat zijn. Goed. Trouw, dat vinden wij een sympathieke krant. En die werd ooit opgericht in de oorlog als verzetskrant. En de allereerste editie van Trouw werd hier in Meppel gedrukt. Niet zo gek misschien, want dit is een heuse drukkerijstad. In een museum twee straten hier vandaan staat een van de originele drukpersen tentoongesteld. Ja, bij ons aangeschoven is Stijn van Ittersum van het Drukkerijmuseum. En ook aan tafel Rianne Oostrom, geschiedenisredacteur bij die krant, bij Trouw. En zij achterhaalde de verhalen van 298 vrouwen die betrokken waren bij de illegale trouw in de Tweede Wereldoorlog. En drie van deze vrouwen die kwamen uit Meppel. Welkom, allebei. Ik hoor niks. Stijn hoorde ik, zegt hij. Ik hoor niks. Nee. Ja, we gaan even kijken dat iemand naar uw hoofdtelefoon kan komen. Stijn, zet hem maar af. Afzetten, hoor. Je kunt hem ook gewoon afzetten, dat kan ook. Is het zo beter? Ja, ja, ja. Kijk, ja, de allereerste trouw die werd in 1943 hier in Meppel gedrukt. Maar de oprichters die woonden in Amsterdam. Ja, dat klopt. Maar hoe kwamen die mensen dan in godsnaam in Meppel terecht om dat ding te drukken? Ja, er is de volgende theorie is erover. Dat Wim Speelman, die werkte eerst bij Vrij Nederland. Wim Speelman, wie is dat? Wim Speelman die was een van de oprichters of ja, medewerkers van Vrij Nederland. Okay. En die heeft een heel circuit opgericht in Nederland om Vrij Nederland te verspreiden. Maar ze kregen een onderling ruzie. Binnen Vrij Nederland er was een stroming die wilde een krant oprichten, een verzetskrant. Ja. Specifiek gericht op protestant christelijk. Oké, maar dan wil je een krant oprichten, maar hoe kom je dan in Meppel terecht? Ja, kijk, dat is als volgt. Wim Speelman, zijn vriendin, die woonde in Roveen. Ja. Vlakbij Meppel. Ja. En dat was Mies Bouwman. En waarschijnlijk op Oudejaarsdag in 1942. Ja? Werd hij al gezocht door de Duitsers. Toen kwam hij inderdaad bij zijn vriendin in Rovéen. In Rovéen? Waarschijnlijk is toen het eerste contact gelegd met kunnen we eventueel een krant oprichten. Ja. En die gedrukt wordt in Meppel. Ja, precies. Maar Trouw was een illegale krant. Ja. Maar hoe ging dat drukker dan in zijn werk? Want dat maakte volgens mij, zeker in die periode, zo'n drukpers ontiegelijk veel herrie. En het moest in het diepste geheim, lijkt me. Ja, ja, maar de eerste editie van Trouw had niet de naam Trouw, maar Oranjebode. En werd hier in Meppel gedrukt. Op zondagochtend om 6 uur begon men. En tegen 10 uur schijnt het klaar geweest te zijn. Maar we gingen regelmatig de straat op om te luisteren of men de persen ook hoorde. Oh ja, en dat was dus niet zo? Nee, dat ging gelukkig goed. Ja. Maar het was inderdaad geweldig, enorm gevaarlijk. Ja. Want in Meppel waren daarvoor was Ten Brink. Was meteen al gesloten, uitgeverij Ten Brink, toen de Duitsers hier binnenkwamen. Mm. En 2 jaar later werd boompers ook verboden door de Duitsers. Okay. Nou, dan heb je dan op de voorpagina van die illegale Trouw, daar stond een verzoek en waarschuwing. En dat vind ik zo'n mooie tekst. Ik zal hem heel even citeren. Dan kreeg je zo'n illegale krant in handen. Maar er stond daar voorop: geef dit blaadje na ernstige lezing aan een ander. Maar zorg ervoor dat die ander niet weet van wie die het ontvangt. Verlies nimmer de voorzichtigheid bij de verspreiding uit het oog. De verspreider worden aan een ontvanger nimmer bekend. Ja, dat vind ik zo'n mooie waarschuwing. Hè? Je mag niet weten van wie je hem krijgt en aan wie je hem doorgeeft. Want wat gebeurde er met mensen die tijdens het drukken of verspreiden die gepakt werden? Nou, die werden door de Duitsers waarschijnlijk eerst in een strafkamp ondergebracht. Maar in totaal zijn 130 medewerkers van Trouw omgekomen. Zelfs 200. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. 200? Meer dan 200. Meer dan 200 mensen in de oorlog zijn Trouw-medewerkers zijn omgekomen. Ja, je moet bedenken dat het een groep was van, nou ja, naar schattingen 2000 tot 4000 mensen, medewerkers. Ja, dus dat is best een percentage aan. Ja, want in de keten van die verspreiding van Trouw bevonden zich ook veel vrouwen. Rianne Oosterom, jij werkt voor Trouw. En je hebt de verhalen van 298 vrouwen die bij die illegale Trouw betrokken waren, heb je uit weten te zoeken. Hoe ben je op dat idee gekomen om dat te gaan onderzoeken? Ja, ik zat achter mijn bureautje op de Trouwredactie en ik kreeg allemaal biografieën van verzetsvrouwen op mijn bureau. Gewoon veilig in Amsterdam? Ja, gewoon veilig achter mijn bureautje. En toen dacht ik, ja, is er eigenlijk al breder onderzoek gedaan naar de rol van de vrouw in het verzet. Dus ik zoek mensen bellen. En toen bleek dat eigenlijk nog steeds niet echt gebeurd te zijn. Ja. En toen sprak ik ook een historicus die veel met Trouw bezig was. En ik vroeg, ja, ik wist natuurlijk van het verleden van Trouw als illegale krant. Van, is er nou eigenlijk, ja, is er iets bekend over de vrouwen die zich inzetten voor Trouw? En toen zei hij, nou ja, niet zoveel, ze zijn maar met weinig. En toen dacht ik van, ja, hoe zit dat eigenlijk? Is dat eigenlijk wel zo? En toen heb ik dat voorgesteld op de redactie van, zullen we dat eens uitzoeken? En wat bleek? Nou ja, ik heb er in een jaar tijd, of bijna een jaar tijd, bijna 300 kunnen vinden. Dus daar stond ik eigenlijk zelf ook wel verbaasd. Het waren er dus sowieso veel meer. Ja. Maar al die verhalen zijn ook altijd kennelijk onderbelicht gebleven. Zeker. En ik ben met een heel andere bril ons eigen oorlogsarchief weer gaan bekijken. En daar kwam ik toch tussen de regels door wel allemaal vrouwen tegen. Maar die heten dan soms het meisje van Kees. Oh, ja. Of die mevrouw uit Meppel heet dan Tante Nel. En ja, dan weet je nog niet wie Tante Nel is natuurlijk. Nee. Dan moet je op zoek aan... Wie was Tante Nel? Ja, dat is wel een mooi verhaal. Tante Nel uit Meppel, die kwam ik tegen in deze brief. Ik heb maar even het printje gemaakt uit map 60 van het Trouwarchief. Oké. Dit is een brief van haar dochter. Die schrijft na de oorlog over een reunie van verzetsmensen waar haar moeder dus niet voor was uitgenodigd. Maar ze schrijft dan, ja, mag mijn moeder misschien toch nog zo'n jubileumkrantje hebben? Want, en dan volgen er 4 kantjes met verhaal over... Die brief had zij geschreven aan Trouw? Aan de redactie van Trouw. En wanneer is dat gebeurd? In 68. 68. Dus toen was het 25-jarig jubileum van de illegale Trouw. Dus je hebt in dat oorlogsarchief zowel brieven uit de oorlog als ook een stukje van daarna. Ja. En goed, in deze brief staat dus dat het duveltje van Tante Nel, dat was haar kacheltje waar ze dan op kookte, soms 6 keer per dag rookte, omdat er allerlei topmensen van de illegale Trouw binnenvielen. Nou, onder andere Wim Spielman, die net al genoemd werd. Maar ook allerlei andere figuren. En dat zij altijd voor hen klaar stond. En haar man, die Oude Cor genoemd werd, was dus een van de eerste verspreiders die ook het contact legde met de drukker hier in Meppel. En nou ja, hij was verspreider. Dus er werden ook allerlei spullen van de illegale trouw en kranten opgeslagen in hun huis. En hun bedrijf, dus ze hadden een bedrijf in scheepsbouw. Daar hadden ze een aantal auto's van, een busje. Daar werden ook zetsels en lood, werd daarmee vervoerd. Ja. Mm. Staat allemaal in deze brief. Maar goed, Nel Meijer werd op een gegeven moment gearresteerd samen met haar man. En eigenlijk waren ze alleen op haar man uit. Maar op dat moment had zij een pakketje met de kop van Trouw. Nou, je ziet daar zeg maar hoe de kop van Trouw eruit ziet. Ja, meneer Van Intersem. Ja, is dit echt zo'n exemplaar uit de oorlog, meneer Van Intersem? Nee, dit is een kopie. Een kopie. Ja. Kopie. Daarom mag ik zonder handschoenen aanpakken. Zij had dus een drukvorm van die kop had zij in een pakketje zitten. En dat lag bij haar thuis. En dat heeft ze toen bij die arrestatie heeft ze dat in de plomp gegooid. Hmm. En dat lood, dat zonk wel. Maar allerlei andere illegale blaadjes die in dat pakketje zaten, die kwamen omhoog. En toen is zij ook gearresteerd. En heeft ze een aantal maanden gevangen gezeten. Dus haar... Kijk, er wordt wel eens... Wat ik met dit verhaal wil zeggen is... zij staat symbool voor heel veel andere vrouwen... die ook actief waren voor de illegale trouw. En dat heette dan het zijn van een contactadres. Je kon er binnenvallen. Ze zorgde voor eten, voor onderduikers. Ze had een soort codenaam, Jan van Gent. Als iemand aanklopte en zei, ik ben Jan van Gent... Dan mocht je naar binnen? Dan mocht je naar binnen bij Tante Nel. Maar Tante Nel was dus blijkbaar in de jaren 60 al... een beetje vergeten eigenlijk dat haar dochter moest briefje schrijven moest sturen van mag mijn moeder ook alsjeblieft een jubileumkrantje? Ja, zeker, en een boekje. En er staat zelfs nog in, wij zullen er wel voor betalen. Echt? Ja, wat klopt, ja. Maar dat is toch wel, ja. ik vind dat ook altijd zo tragisch eigenlijk... dat vrouwen in het verzet zo lang totaal onderbelicht zijn gebleven. Ja, maar wat ik dan zelf wonderlijk vind... ik mocht er van de krant een tijd induiken... en toch is er dan ontzettend veel te vinden, als je maar zoekt. Ja. Heel veel eigen documenten, maar het ligt vaak niet in de officiële archieven. Maar ja, vaak nog op zolders van mensen of van familieleden. Ja, en je moest in dit geval ook via de brief van een dochter eigenlijk achter dit verhaal komen. Ja, natuurlijk. Precies. Want het is kennelijk toen niet opgeschreven op een andere manier. Nee. Heb je nog contact met die familie van Tante Nel? Nee, ik heb ze niet gevonden eigenlijk. Nee. Ik weet dat ze twee dochters had die ook in het verzet zaten. Ja. Maar hij kon natuurlijk niet van alle 300 vrouwen... natuurlijk uitgebreid de familie opsporen. Nee, van een heel hoop is het wel gelukt. Maar, maar goed dat daar meer aandacht voor is nu. Ja, meneer Van Intersem, u heeft nog wat bij zich. Want u heeft dus inderdaad een kopie bij zich van de trouw. Maar ik zie ook de oranje bode. Ja. Is dat ook een kopie van hoe het er destijds uit heeft gezien? Ja, dit is een kopie. Die hebben we gemaakt met 75 jaar bevrijding. Ja. Hier in Meppel zijn nog 3 originele oranje bodems bij particulieren in bezit. Okay. Mag ik hem eens bekijken, meneer? Ja, ja. Ja, kijk, toch... de voorkant is dus... Wat staat er precies op, Erik? Ja, aan de voorkant, ik zie hier oranje boden... en dan met een soort van mooie gekalligrafeerde letter. De boom van de bevrijding. Ik wil niet heel kritisch wezen, meneer Vereten, maar het is maar 4 pagina's. Het was een dunne krant. Ja, maar dat was in het begin natuurlijk geweldig moeilijk. Want de tekst moest komen uit Amsterdam. Dat moest vervoerd worden naar Meppel. En dan moest het hier gezet worden. Dus die eerste exemplaren die hadden maar een hele beperkte... Ja, maar toch gemaakt. Rianne, jij kent hem natuurlijk ook in deze, de allereerste versie. Jij werkt nu voor Trouw, de krant die nog steeds bestaat. Dit is het eerste exemplaar opgericht in de oorlog. Hè? Illegaal gedrukt. Wat betekent dit voor jou? Ja, ik vind het natuurlijk heel mooi dat ik bij zo'n krant kan werken met zo'n mooie geschiedenis. Ja. Ja, en ik vind het natuurlijk geweldig dat ik daar in kan duiken en daar ook iets aan kan toevoegen met het verhaal van de vrouwen. Want die kom je toch niet zo heel veel terug in de boekjes over die illegale. Nee. Het onderzoek is nu uitgebreid gepubliceerd in Trouw. Ja. Is het daarmee ook klaar? Want ik kan me best wel voorstellen dat je nog veel meer verhalen bent tegengekomen die wellicht heel interessant zijn. Ja, nee, dus ik ga nog wel even verder. Ik heb wel mijn laatste onderzoeksdag gehad, officieel. Zeg maar. Van de krant uit? Van de krant. Dus ik ga maandag morgenochtend weer terug gewoon naar mijn gewone baan als verslaggever. Ja. Maar ik blijf wel bezig met dit verleden. En er komt ook een boek. Hartstikke leuk. Ja. We blijven het volgen. Goed, jongens, bedankt voor jullie tijd en voor dit mooie inkijkje in de bijzondere oorlogsgeschiedenis van Trouw. Ik wil nog even zeggen, Stijn van Intersem van Drukkerij Museum Meppel en Rianne Oostrom, geschiedenisredacteur bij Trouw. Onze... Ja, dat mag geklapt voor worden, zeker. Onze artiest van vanavond is Esther Groeneberg. En ze speelde net een nummer van haar nieuwe EP. En op die EP staan 5 liedjes van Daniel Lohuus. En dat zijn 5 liedjes die Esther vanuit de Drents naar het standaard Nederlands heeft vertaald. Ja, ik zeg standaard Nederlands, maar vroeger zeiden we gewoon ABN. Ja, maar dat mag niet meer. Hoezo, dat mag niet meer? Dat is gecanceld. Het woord ABN, beschaafd. Wie bepaalt wat beschaafd is of niet? Dus nu zeggen wij standaard... Standaard Nederlands. Okay, één woord, dan. Nederlands zonder hoofdletter. Ja, oké, okay, staat genoteerd. Nou ja. Goed, Daniel Loijs, die kennen wij natuurlijk al sinds hij in de jaren 90 furoren maakte. Met het Drentstalige band Skik en die mooie hit Op Fietsen. Wie dat mij was, wie dat mij was, wie dat mij was van dalen. Ik heb de band vol met mens, nee, ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij was, wie dat mij was, wie dat mij was van dalen. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. Ja, mooi liedje. Ja, de Volkskrant bracht afgelopen week de top 100 beste Nederlandstalige nummers uit. Op Fietsen stond daarin op plek 3. Esther, voor dat terecht? Of had hij op 1 moeten staan? Ja, op 1 natuurlijk sowieso. Maar ja, te gek liedje. Dus heel fijn, heel mooi. Ja, ik vind het ook prachtig. Maar eventjes voor jou. Wat maakt voor jou Daniel Loijs tot een groots artiest voorbeeld? Nou ja, een deel is natuurlijk ongrijpbaar. Hè? Als je iets mooi vindt of als je er kippenvel van krijgt, dat is moeilijk te verklaren. Maar wat ik mooi vind is dat zijn... Zowel zijn muziek als zijn teksten spreken me heel erg aan. Je hoort dat er een enorme bagage onder zit, vind ik. Hij is een groot kenner ook van klassieke muziek, van bluesmuziek. Ja. En op de een of andere manier hoor je dat altijd terug in de liedjes... die toch heel begrijpelijk zijn en heel toegankelijk. Ja, en de teksten zijn natuurlijk ook ontzettend mooi. De onderwerpen waar hij over schrijft spreken me heel erg aan. Hij is ook vrij nostalgisch van aard, dat ben ik ook. Er zitten hele mooie wijsheden in. En ja, ook daarin, het is voor iedereen te begrijpen... maar er zit toch een hele mooie, best wel filosofische laag onder. En dat vind ik heel mooi daaraan. Maar nou is de nummers van Daniel Loijs, van Skik... die zijn natuurlijk origineel in het Drents, Neder-Saksisch, zijn ze eigenlijk gecomponeerd. Ja. Jij hebt ze vertaald naar Nederlands. Vond Daniel Loijs daar eigenlijk een goed idee? Hij vond het een heel goed idee. En ik heb het eigenlijk ook... Want de liedjes zijn natuurlijk al af en mooi en perfect. Ja. Hè? Dus in principe is het helemaal niet nodig. Maar ik wilde ze gaan zingen. En ik spreek geen Drents. Tenminste, ik kan het wel gewoon goed verstaan. En ik begrijp het allemaal wel. Maar het is niet mijn eigen taal. En het zijn zulke persoonlijke en kleine liedjes. En is het dan moeilijk vertalen? Ik heb de banden vol met wind. Ja, dat liedje heb ik trouwens niet vertaald. Want sommige liedjes kwam ik ook achter dat was echt niet te doen. Nee. Of bijvoorbeeld Giet zoals het giet. Ook al denk je soms van niet. Ja, doe je... Het gaat zoals het gaat. Ook dan zit je al. Dan gaat het. Dan kun je gewoon niet meer betalen. Dus het was bij sommige liedjes was het één woord veranderen. En bij sommige liedjes moest ik het helemaal omgooien en veranderen. En ik heb trouwens vooral liedjes van zijn solo-carrière dus niet zozeer van Skik. Niet zozeer van Skik. Maar nu is het ook zo dat Daniel is ook nog betrokken geweest... bij de totstandkoming van jouw EP. Dus hij stond er echt wel achter. Anders had hij daar niet aan meegewerkt. Zeker. Nee, hij vond het heel tof dat ik dat deed. En ik ben ook heel blij dat hij mij dat toevertrouwde. Dat ik dat mocht gaan doen. En we zijn toen samen de studio in geweest... in Haarlem. En daar hebben we 5 van de liedjes. Want ik had voor een ander project dat ik er 19 vertaald. Ja. Hebben er 5 uitgekozen. En die hebben we met Daniel achter de knoppen. Vind ik ook wel spannend. Zegt Daniel Loijs dan ook wel eens tegen jou. Nu Esther, dat heb ik toch net even anders bedoeld eigenlijk. Nou, dat viel eigenlijk best wel mee. Het was een hele fijne samenwerking. En ik had soms wel vragen dat ik een woord bijvoorbeeld niet begreep. Ik weet dat in 1 liedje kwam het woord gramieterig kwam voorbij. Gramieterig? Ja, dat is niet best. Ja, ben je gramieterig van het prakkezeren? Nou ja, dacht ik, moet ik daar nu weer mee? Dus daar hadden we het dan even over. Dus ik heb ook heel veel geleerd. En wat werd het toen, gramieterig? Ben je kriegel van al het gepieker, heb ik ervan gemaakt. Oh ja. Er zit een soort irritatie in dat woord. Het was een hele fijne samenwerking. En gewoon ook heel erg leuk om dat samen te doen. Ik heb grotendeels zelf vertaald. En af en toe had ik dan helemaal zo'n soort hulplijn. Oh, dus dat was ideaal. Ja. Je gaat zo nummer Zowat Altijd Bijna ga je zingen. Ja. Wat was de Drentse titel? Zowat Altijd Bijna. Oh ja. Nou, dat was een vrij easy vertaling, was dat dan waarschijnlijk. Ja, dat viel mee. Ja. Waar gaat het over? Het is best wel een van de meest zware liedjes van de EP ook. En het liedje gaat over iemand missen en over de kracht van verbeelding. Dus dat je iemand eigenlijk altijd nog overal om je heen voelt en om je heen ziet. En in dit geval, qua vertaling, was het ook wel interessant. Want hij had bijna kan ik je dan horen. Eigenlijk, nou ja, ik ben dus geen Drent, maar... en ik heb daar uiteindelijk, dat was gek, 2 lettergrepen... heb ik er toen 1 van gemaakt. Bijna kan ik je dan zien. Dus dat soort kleine details moesten door de taal dan veranderd worden. Interessant. We gaan naar je luisteren. Dames en heren, hier is Esther Groenenberg met haar nieuwste single... Zowat Altijd Bijna. Best wel aan gewend, ik ben er zelfs echt op gesteld. Mooi alleen is goed te doen als iedereen nu en dan belt. bijna. Ze willen nu dat ik er gauw mee stop. Te doen alsof jij er nog bent. Ach, ik weet het donders goed. Maar het voelt zo vertrouwd en bekend. Ik draai die plaat waar jij zo van hield. En ik drink die ene wijn. Bijna, bijna, bijna kan ik je dan zien. Bijna voel ik je hier zo wat altijd. Bijna, laat mij toch, ach laat mij toch, als ik dat. En de waarheid is me te veel. Soms droom ik weg en dan lopen we dan in het veld in de mist. Bijna, bijna, bijna kan ik je dan zien. Dankjewel. Dankjewel. Esther Goedendag. Stel je voor, je leeft al jarenlang samen met je geliefde. Verliefd, verloofd, getrouwd, huisje, boompje, beestje. En plotseling staat de politie dan voor de deur. Wordt je geliefde opgepakt voor een verschrikkelijk misdrijf. Dat is het verhaal van Tille en Ada. Ja, in 2018 verscheen het boek Jij bent van mij van Peter Middendorp. Een roman over boer Tille Storkema. Die 13 jaar lang verzweeg dat hij een 16-jarig meisje had verkracht en vermoord. Boer Tille leefde al die tijd zonder verdenking samen met zijn vrouw en kinderen op het platteland. Het Meppelse theatergezelschap Mevrouw Ochterop duikt met de muziektheatervoorstelling De Kant van Ada nu in het leven van de vrouw die al die tijd met hem samenleefde. Had zij kunnen weten dat haar man een verkrachter en een moordenaar was? En nadat zoiets uitkomt, hoe ga je dan door met je leven? Ja, artistiek leider van Mevrouw Ochterop is Lotte Dunselman. Van harte welkom. Jij bedacht de voorstelling en je speelt ook tevens de hoofdrol. Ja. Belangrijk om te noemen is dat het echt om fictie gaat. Maar het verhaal van Tille en Ada is wel geïnspireerd op een beroemde zaak, namelijk de moord op Marianne Vaatstra, die ook als 16-jarig meisje werd verkracht en vermoord. Die voorstelling ligt, dan neem ik aan, ook wel op sommige plekken een beetje gevoelig misschien wel. Ja, in Friesland sowieso. We speelden laatst in Drachten. Ja. En dat is vlak in de buurt van waar dat oorspronkelijke verhaal is gebeurd. Mm-hmm. En ja, daar ligt het gevoelig. Maar de mensen zeiden ook wel. Hoe zijn wel de reacties dan? Nou, eigenlijk dat iets gevoelig ligt betekent niet dat je het er niet over moet hebben. Nee. Dus het is juist ook wel heel waardevol om dat met elkaar weer te delen. En daar een voorstelling over te zien. Ja. Ja, wat ik interessant vind, want je hebt die roman van Peter Middendorp, hè, Jij bent van mij. Mm-hmm. En in die roman is het perspectief, is die man, Tille, ja, hè, de dader. Maar jij koos voor het perspectief van die vrouw. Ja, ik las het boek. Waarom? Ja, ik vond het een fantastisch mooi boek. Maar hij had haar, zeg maar Ada in dat verhaal, beschreven als een vrouw zonder geschiedenis. En een vrouw die geen verjaardag had. En hij had een aantal mysterieuze dingen toegevoegd, waardoor ik heel nieuwsgierig werd en ging nadenken over hoe dat is om zo iemand te zijn. Mm-hmm. En kan je dat, en als je dat wist, wist je dat niet? En in hoeverre ben je schuldig aan wat een ander doet? En vooral vanaf dat moment dat het uitkomt, is zij dus de vrouw van de moordenaar. En dat is dan de rol in je leven. Ja. En dat ben jij dan. Dus dat, ja, wordt iets wat helemaal buiten je omgaat. Ja. Kun jij het je voorstellen dat je heel lang samenleeft met iemand die zoiets verschrikkelijks heeft gedaan? Kun je dat voelen, ook als je het speelt? Ja, ik kan me natuurlijk wel in inleven of dat raakt mij. Mm-hmm. Maar ik denk dat zoiets niet uit de lucht komt vallen over het algemeen. En dat het ook. Ik kan me voorstellen, ja. Hoe doe je dat? Hoe kruip je in die rol van Ada? Nou, Peter heeft heel veel onderzoek gedaan en daarover verteld. Dus hij heeft met een aantal vrouwen gesproken die... Mm-hmm. Die dit soort dingen hebben meegemaakt. Ja, Met vrouwen die zoiets hebben meegemaakt. Ja. Niet met de echte vrouw van... Nee. Dus, van Jasper S. Hè, heet ja, hij daar. Ja. Daar was Jij bent van mij op geïnspireerd. Ja. En De kant van Ada, ook het boek trouwens. En het toneelstuk is weer op Jij bent van mij. Ja. Maar de oorspronkelijk nemen, dan ga je documentaire theater of een boek maken. Dan ga je eigenlijk wel fictie maken. Dus het is een vrouw van velen, een verhaal van velen. En dat wordt dan van één. Hier in Drenthe hadden we, of bij Meppel om de Hoek hadden we bijvoorbeeld... Andrea Lute, dus het is natuurlijk veel meisjes overkomen. En er zijn ook veel vrouwen slachtoffer van dat hun man zoiets doet. Ja, maar hoe doe je dat dan? Om in de huid van de vrouw van te kruipen? Me laten raken. Dus ik moet die tekst eerst leren. Nou, dat was in dit geval eerst was het nog meer. En dan ga je elke dag die woorden herhalen en die woorden naar binnen stampen. Dus veel overlezen. En was er dan een sleuteltje dat je dacht van nu snap ik het? Het is eigenlijk een getraumatiseerde vrouw. En het gaat over heel erg hoe leed doorgaat van generatie op generatie. En daar begrijp ik natuurlijk wel wat van. Ik denk dat we dat allemaal herkennen. Ja. Het gaat wel om een stuk met nogal gruwelijke details. Een zwaar delict was het natuurlijk. Is dat ook wel moeilijk om dat toch avond na avond te spelen? Nee, het is eigenlijk heel dankbaar. Gaat het niet in je zitten of zo? Ja, het zat eerder bij het leren in mij. Want dan zit ik er maar alleen mee thuis en dan herhaal ik dat. Maar nu elke avond deel ik dat met mensen. En die mensen die raakten, die zijn goed. Die komen na afloop allemaal met mij praten. Die vertellen ook over hun dingen. Mm-hmm. Ik heb soms ook, laatst had ik iemand in de zaal die eenzelfde iets had meegemaakt. Echt. En die het heel waardevol vond. Dat andere mensen nou eens... Dat verhaal misschien leerde kennen. Ja, daar kan ik wel bij voorstellen. Maar weet je nog, Frank, wij waren ooit voor dit programma... waren wij een keer in Zeewolde te gast. Ja. En daar, Michael P. had je daar. Die heeft toen zo'n studenten van de fiets afgetrokken. Anne Faber, verschrikkelijk verhaal. Wij hebben toen de moeder en de zus van Michael P. in de uitzending gehad. En die zeiden, wij werden echt uitgekorst door de samenleving. Ja, dat is ook. Er is zeg maar slachtofferhulp voor natuurlijk de familie van het slachtoffer. Ja. Maar voor de familie van de dader is er niks. Ja, die mensen eigenlijk heel raar. Die zeiden toen van eigenlijk zou er ook voor familie van daders ook zoiets moeten zijn. Snap jij dat? Ja, ik snap dat ontzettend. Want het is je hebt wel een stichting Achterblijfs, maar dat moet je zelf maar vinden. Mm-hmm. Ja, want je leven verandert van het een op het ander moment. Totaal, ja. En daarvoor is natuurlijk vaak ook wel... Vaak zijn dat soort mannen al wel gewelddadig thuis. Of is er al huiselijk geweld. En dus die vrouwen zijn soms ook al in een moeilijke positie. Weten we eigenlijk iets van de vrouw van de moordenaar van Marianne Vaastra? Hoe die vrouw is achtergebleven? Hoe dat is gegaan? Je kunt op internet wat gaan zoeken en zo. Maar nee, ik ben daar expres ook uit respect voor haar vandaan. Ja. De kant van Ada is een monoloog. Maar je staat niet alleen op het podium. Nee, ik sta met een heel groot talent, Isa Zwart, een muzikant. Ja? Dus het is een muzikale voorstelling in die zin ook? Ja, zij heeft nummers geschreven en die zingt ze. Dus er zijn ook nummers en ze heeft ook de soundscapes gemaakt. Mm-hmm. En zij is eigenlijk het meisje dat vermoord is, maar ze is ook mijn dochter. Ze is eigenlijk constant in die ruimte. En ook ik praat ook tegen haar en een enkele keer krijg ik ook wat terug. Het is de stem in mijn hoofd, het is mijn geweten. Dus we zijn daar wel met z'n tweeën, ja. Ja, bijzondere voorstelling. Ja. We mogen een van die nummers uit die voorstelling mogen we gaan draaien nu. Waar gaan we naar luisteren? Ik denk naar Laat Me Maar Alleen. Ja? En welk punt zitten we dan? Nou, dan zitten we eigenlijk... als je op een gegeven moment dit soort vrouwen heel vaak... In het begin is iedereen er voor je, weet je wel? Dat zag je daar ook, dan vangt iedereen je op. Maar op een gegeven moment gaan mensen denken van... heb je dat geweten of niet? Dus heel vaak volgt een isolement en komen die vrouwen alleen te staan. En dit is het punt waarop hij bijna vrijkomt... en ook de hele buurt laat weten van geen pedo's in onze wijk. Jij hoort hier niet thuis, je gaat maar weg. En die man komt hier al helemaal niet. En uit die eenzaamheid komt dit lied. Ja. Dankjewel, Lotte Dunselman, artistiek leider van theatergezelschap Mevrouw Ochterop. En die voorstelling De Kant van Ada toert nog tot begin april door het land. En we gaan nu even luisteren naar een klein voorproefje met het nummer Laat Me Dan Alleen, gezongen door Isa Zwart. Laat me dan alleen, verder dan dit van mij, van jou.

Maar waar Meppel gemoedelijkheid ademt, proef ik daar toch vooral eenzaamheid en afstandelijkheid. Niks klein Amsterdam, wat mij betreft. Hier in Meppel moet je zijn voor echt geluk. Diep geluk, zoals een marketingstratege het genoemd heeft. Je ziet het terug in de mensen en je voelt het op al die mooie plekjes die de stad rijk is. Zoals bijvoorbeeld bij de Boasbrug. Een super romantisch stekje net achter het centrum. Ik kom er al jaren graag en maak er altijd een foto van het prachtige uitzicht op Molen de Vlijt. Maar wat niemand wist, was dat het Boasbruggetje ziek was. Rot van binnen. De arme ziel wist het zelf niet eens. Tot 20 februari vorig jaar. Terwijl Boas in stilte zijn bruggenplicht deed, klonk er ineens een hoop gekraak. Uren later vond hij zichzelf terug met een totaal afgeknakte achterkant. Verbonden met afzetlint, hekken en verbodsborden. Diagnose? Een afgebroken contragewicht. Maar hey, kom op, Boas. Schouders eronder en door. Wij Meppelers, wij kunnen dit. Al snel werd het achterstuk opgeruimd. Door stoere mannen in lichtgevende jassen en kon Boas terug aan het werk. Zij het tijdelijk als doorsnee fiets- en loopbruggetje. Maar dagen werden weken, weken werden maanden. En zo werd het 24 mei. Het Grachtenfestival hoorde ik ineens achter me, terwijl ik de camerafunctie op mijn telefoon maar weer eens activeerde. Dan kan ik toch zeker wel weer ophalen en neerlaten. En ophalen en neerlaten. Ik viel stil. Niet eens omdat ik schrok van de pratende ex-ophaalbrug, maar omdat ik bij God even niet meer wist wat te zeggen. Snel schoot ik mijn foto en maakte me uit de voeten. Een dag later werd Boas brugdeel, feitelijk het enige wat hem nog tot een brug maakte, verwijderd. Opdat geen enkele boot tijdens het Grachtenfestival last van hem zou hebben. Sindsdien ligt hij er gelaten bij. Verlaten haast, vergeten. Mijn geluk blijft wel erg lang weg, hè, Jut, zei Boas gisteren, terwijl ik omhoog keek naar zijn afgeknapte armen. Ja, jongen, antwoordde ik. Maar dat komt terug, dat komt terug. En dat wordt groter en het wordt dieper dan ooit tevoren. Want jij staat immers in Meppel. En anders willen ze je vast wel hebben daar. In Groot Amsterdam. Ja, daar wordt heel erg naar ons gewezen. Jury van der Steeg, dankjewel voor jouw ode aan Meppel. Ja, amper een kilometer hier vandaan ligt een buurt met leuke arbeidershuizen. Het gaat om 28 koopwoningen die al meer dan 100 jaar daar staan. Er is alleen één probleem. De huizen hebben geen woonbestemming. Ja, en hoewel daar voorheen geen enkel punt was, kan het sinds kort grote financiële gevolgen hebben voor bewoners. Een oplossing is nog niet in zicht en het baart hen zorgen. Bij onze tafel zitten Marnix Barels en Trienke Bon. Dat zijn huiseigenaren uit de buurt. En ook Hans Verscheijen is bij ons. Hij is fractievoorzitter van de VVD in de Meppeler gemeenteraad. Welkom allemaal. Dank u. Ja, ga lekker zitten. Marnix Barels, ik probeer het even samen te vatten. 28 huizen staan daar. Die staan er al meer dan 100 jaar. Paar zijn van de woningbouwvereniging, maar de meeste zijn koopwoningen. Correct, ja. Ja, dat klopt toch ongeveer? Ja, maar het gekke van die groep huizen is dat er zit geen woonbestemming op. Dat is helemaal juist. Ja, hoe kan dat dan? Ze staan er al 100 jaar en er wonen al mensen al 100 jaar, maar er zit geen woonbestemming op. Gebouwd als woning? Niet... Gebouwd als woning, ja, misschien... staan in het kadaster als woning. Zijn altijd verkocht als woning. Echter, in 1991 is er een wijziging geweest in het bestemmingsplan. En daar is de woonbestemming van de woning afgehaald. En daarna zijn ze bestempeld als maatschappelijk. Okay. En dat houdt in dat het in principe geen woning is, maar er wordt dus wel gewoond. En het probleem... Het is een woning, er wordt gewoond, maar het is ook weer geen woning. Ja, eigenlijk is het een illegale bewoning, alhoewel... Maar wat is het dan? Hoe wordt het dan weggeschreven? Als het geen woning is, het is geen winkel, het is geen fabriek? Het heeft de stempel maatschappelijk. Maatschappelijk. En dat staat in het bestemmingsplan. Overigens in het kadaster staat die keurig netjes als woning bestempeld. Oké. Okay. En in 1991 is dat dus omgezet naar maatschappelijk. De gemeente heeft er een oplossing voor gevonden om te zeggen van nou, jullie mogen daar wonen. Jullie vallen onder het overgangsrecht. En dat overgangsrecht houdt in dat je er mag wonen. En op het moment dat je de woning gaat verkopen en de nieuwe bewoner die wil daar bijvoorbeeld een financiering voor afsluiten, ja, dan krijg je van de gemeente een briefje waarop staat dat je valt onder het overgangsrecht. En daarmee kan er een taxatie plaatsvinden. En met die taxatie kan ook een financiering voor een woning aangevraagd. Oké, woning. Het is geen woning, dus je krijgt geen financiering. Ja, want de gemeente zegt, je valt onder overgangsrecht, dus je mag er wel wonen. Maar je krijgt niet zomaar een hypotheek erop, want dan moet het een woning zijn. Dat klopt, maar zolang je onder overgangsrecht valt, is dat geen probleem. Is dat dan nu veranderd? Dat is sinds 2021 is dat veranderd, ja. Dat briefje voor overgangsrecht, dat wordt niet meer afgegeven. En dat betekent dat de woning in principe niet meer te verkopen is met een financiering voor een particulier. Maar okay, even kijken, Trienke, okay. Want jij woont daar. Ja, is het leuk wonen daar? Het was altijd heel leuk wonen daar. Het was leuk wonen. Ja, maar sinds dat ik dit gehoord heb... Is de lol er wel vanaf? Is de lol er echt wel af? Maar wat betekent het, hè, nu door die verandering in 2021... dat overgangsrecht wordt niet meer toegepast. Wat betekent dit concreet voor de waarde van jouw woning? Dat die fors gedaald is. En dat ik hem eigenlijk kan verkopen aan iemand... alleen maar aan iemand kan verkopen die zo het geld neerlegt. Ja, die een koffer met geld over... Ja, precies. Precies, ja. Oh. Dus mijn woning is enorm gedaald. En ook het aantal kopers op de markt... Is veel kleiner. Is veel kleiner. Maar wat is er dan gebeurd in 2021... dat de gemeente in één keer heeft gezegd... je krijgt nu niet meer het papiertje van overgangsrecht? Dat vraag ik me ook heel erg af. Daar zijn we nog steeds niet achter. Maar dat er iets gaande is, nou, daar heb ik wel. Dat denk ik wel. Want ik je denkt dat er iets gaande is? Ja, er is mij nog nooit uitgelegd waarom dat overgangsrecht niet meer van toepassing is. Nee. Maar niks, wat denk jij? Wat is er gaande? Ja, dat speculeren. Ik weet niet of dat de juiste manier is. Nou ja, we zijn hier onder elkaar. Speculeren is op los. Het grenst aan een heel groot diervoederbedrijf. Ja? En die heeft een vergunning. En die vergunning is zo groot dat je binnen een bepaalde straal niet mag wonen. Want anders mogen ze niet meer lawaai maken met de vrachtauto's. Ze mogen geen stank uitstoten en dat soort zaken. En op het moment dat je wel woont binnen die straal van de agrifirm, van die grote diervoederbedrijf... Ja? Zouden ze bezwaar kunnen maken tegen de bewoning... En daarmee hun bedrijfsuitvoering niet meer kunnen uitvoeren. Maar dit is inderdaad speculeren. Maar de gemeente houdt kennelijk de kaarten tegen de borst. Even voor de goede orde, Marnie, jij woont er zelf niet. Maar jouw dochter Mijn dochter woont er, ja, dat klopt. En daar geldt hetzelfde voor, dat de waarde van het huis dus flink minder is. Ja, recentelijk is het voorbeeld geweest dat er in een andere straat is iemand verhuisd... omdat hij daar niet meer kon wonen. En heeft inderdaad zijn woning te koop gezet. Kon hem niet verkopen op de particuliere markt. En is ongeveer 40% onder de prijs is die woning verkocht. Maar eventjes, toen jullie dat huis kochten, Marnix en Trienke... wisten jullie eigenlijk van die constructie van dat overgangsrecht? Nee, ik heb het gewoon als woonhuis gekocht. Het stond overal. Zelfs een makelaar of een notaris heeft niet gezegd dat het niet een woonhuis was. En maar, zegt de gemeente, ja, dan moet je maar zelf onderzoek doen. Ja, maar ik heb even in mijn omgeving rondgevraagd... Nou, er is niemand die ooit verder heeft onderzocht dan dat er staat woonhuis. Ja, precies. Oké, nou hier ook bij ons aan tafel zit Hans van Schijen van de VVD in Meppel. U bent niet de wethouder die erover gaat. Nee, dat ben ik niet. Maar die kent u wel, daar hebt u ook wel eens contact over. Ja. Snapt u de stress van deze mensen? Ja, dat is heel goed. Denk ik niet alleen de VVD, maar de hele gemeenteraad vindt het een hele vervelende situatie. En dat is nog plat uitgedrukt. Ja. Mensen die wonen op een manier met deze problemen. Ja, maar het grote speculeren is ook begonnen. Ja, nou ja, ik zou het te maken kunnen hebben met dat bedrijf dat daar in de buurt zit? Nou, ik heb ook al eerder gezegd, kijk, als er al een verandering zou plaatsvinden in die omgeving, dan zou dat een verandering van de vergunning kunnen opleveren. En dat soort zaken kan alleen maar als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat. Ja. Dus op de gemeenteraadsniveau en ik, als fractievoorzitter hebben we ook nog wat andere overleggen. In al die overleggen ken ik geen enkel voorbeeld of gedachte waarin wordt gezegd dat daar iets van gebeurt. Ja. Nou ja, wij, onze redactie is natuurlijk ook een beetje diep in de zaak gedoken. En wij kregen ook... al is het via en de tamtam te horen... dat er misschien een evenementenplaats, locatie is aangewezen... op een parkeerterrein vlakbij deze woningen. Die Trienke Bron die knikt al, die heeft het rustig opgehoord. En dat zou natuurlijk voor de gemeente een goede reden zijn... van ja, als dat daar komt en hebben we belangen mee... dan moeten die woningen daar weg. Dus dan gaan wij nooit een vergunning opgeven. Nou, niet alleen weg. Wij worden nu ook buitenspel gezet. Want wij worden als illegale bewoners... neergezet. Dus wij kunnen geen bezwaar maken ook op dat daar bijvoorbeeld een evenemententerrein komt. Ja, dus wij mogen mevrouw Bron, wonen daar gewoon rustig en nu bent u al illegaal. Ja, dat geeft behoorlijk slapeloze nachten. Ik kan me voorstellen, maar meneer Verscheijen, wat vindt u daarvan? Nee, daar hadden we het net ook even over. Dat is natuurlijk vreselijk dat dat zo is. En wij hebben als gemeenteraad een motie ingediend waarvan we gezegd hebben dat moet opgelost worden. Maak meters en zorg nou dat de rust ligt. Wederkeer dat mensen weten waar ze aan toe zijn, zodat het probleem nu een keer een goede plek gaat krijgen. Ja. Want het is al jaren iets wat vooruit wordt geschoven. Ja. Maar nogmaals, wij als gemeenteraad kennen geen enkel voorbeeld. Er is daar natuurlijk wel een concert gehouden op dat parkeerterrein daarachter. Maar er is geen enkele informatie onze kant op gekomen. Dat daar nog een grote ding... Nee. De gemeente heeft een oplossing geopperd. Huiseigenaren die kunnen een verklaring krijgen dat er wel sprake is van het overgangsrecht. Maar dan moeten zij zelf bewijzen dat hun huis sinds 1991 onafgebroken is bewoond. Daar heb ik wel een mooi voorbeeld voor. Ja? Ja. Marnix, vertel. Ik was op 16 januari bij de wethouder. En daar heb ik een eigendomsbewijs overhandigd van de vorige bewoner van het Noordeinde. Die is in 1980 komen wonen. Ja. Ik heb in 2021 gekocht. En waar ik dus duidelijk kan aantonen dat de woning... En die heeft daar al die tijd gewoond? Ja. Die vraag kwam dus terug van de wethouder en zijn ambtenaar. En die zei van ja, je kunt wel zeggen dat die meneer altijd gewoond heeft, maar bewijs dat nou maar. Is dit nou weer? Wat heb je toen gezegd, man? Toen heb ik gezegd, dan vraag ik wel of meneer Van Dijk meekomt volgende week. Om dat er nu te om dat te verklaren. Op de koffie? Juist. Nou, die afspraak die komt er niet. Oh? Want na 3-4 keer aandringen is er een mail gekomen waarin de strekking was, stuurt hij het maar in. Dan gaan we een dossier vormen en dan leggen we langs de juridische meetlat. En dan gaan we wel bepalen of u wel of niet aanmerkt. Maar waar gaat het over? Ze hebben afbetaald in één keer. Ja, hoe moeten bewoners dit dan bewijzen? Ja, ik heb nog eens even voor vanavond heb ik even de stukken doorgelezen. Die zijn natuurlijk openbaar. Maar in de stukken staat dat de Raad van State op dit onderwerp van overgangsrecht de verplichting heeft neergelegd bij de bewoners. Dat die dan die moeten bewijzen dat zij onafgebroken daar in dat pand gewoond hebben in het huis. Mannix heeft notabene nog gebeld. Het lijkt mij. Ja, alleen dat wat ik daarvan weet en wat ik er nu over zeg, dat is wat ik ervan weet. Goed, dat is kennelijk dus niet voldoende. Dat moeten we afwachten. Trienke, hoe zit dat bij jou dan? Want jij moet dat dus ook bewijzen. Ja, ik kan dat niet bewijzen. Het zijn eigenlijk starterswoningen op de koopmarkt, zeg maar. En voor mij zijn zoveel wisselingen geweest. En al zal ik al die mensen opsporen, dan nog zegt de gemeente dat het misschien wel helemaal niet zeker is of dat genoeg bewijs is. Dus kun je het dan op een andere manier bewijzen? Dat er bijvoorbeeld altijd een weet ik veel, een gas- en water aan. Er is altijd WOZ-waarde naar woonhuis betaald. Ja, kwam de gemeente wel. Ja, ja, er is altijd de afvalstoffenheffing, de containers. Dat moet allemaal wel betaald worden. Hans van Schrijen, het is natuurlijk wel ook uw taak als raadslid om het college te controleren. Ja. Vindt u dat de gemeente dit goed aanpakt? Nou ja, kijk, er zijn best wel dingen aan te merken op wat er in de afgelopen jaren gebeurd is. Wat wij nu hebben begrepen van het college, dat ze daar nu echt heel werk aan het maken zijn en dat ze het probleem willen oplossen. Dat hebben we ook uitgedrukt als extra in de motie van nou, heb het in de gaten, wij vinden er wat van. En we willen voor juli 2024 op de hoogte gesteld worden van de stappen die gezet zijn met welke resultaten. En dat is de controlerende functie van de raad en die houden we dan ook. Goed. We houden het in de gaten. Heel veel sterkte en succes gewenst. Dank voor jullie komst. Bewoners Trienke Bron en Marnix Barels en VVD-raadslid Hans van Schrijen. Dank u. Ja, en nog steeds bij ons is Esther Groeneberg. In het eerste uur speelde zij twee liedjes van haar nieuwe EP waarvoor ze nummers vertaalde van Daniel Loewis van het Neder-Saksisch naar het... Standaard Nederlands. Standaard Nederlands. ABN mag je niet meer zeggen. Nee, Standaard Nederlands. Standaard Nederlands. Esther, dit uur gaan we twee liedjes van jou zelf horen. Twee oudere liedjes. Wat ga je spelen? Het eerste liedje dat ik ga spelen is Zo Gedaan. En het tweede liedje Rennen voor de Boot. En toevallig heb ik ze dan wel samen geschreven met Daniel Loewis. Ach, wat leuk. Oké. En wat is die eerste Zo Gedaan? Waar gaat dat over? Het idee voor dat liedje kreeg ik toen ik langs mijn ouderlijk huis reed. En ik heb altijd de neiging als ik langs kamers of huizen rijd waar ik ooit heb gewoond, wil ik toch altijd even om. Of ja, ik wil ze even kijken. En dan krijg ik weer allemaal ideeën van hoe het was in die tijd. En zo gebeurde het ook toen ik langs het huis reed waar ik ben opgegroeid. En daar hebben we samen toen dat liedje over gemaakt. Hartstikke mooi. We gaan naar je luisteren. Hier is Esther Groeneberg met Zo Gedaan. wat ik nu doe, zonder na te denken, leven op gevoel. Of was ik dan verstandig met alles meegegaan? Wist ik toen wat ik nu weet, had ik het dan anders gedaan? Waar ik nu ben, naar een tafel met twee mensen die ik het beste ken. Inmiddels weet ik zeker dat anders kunnen gaan. Dan was ik vast gelukkig ook, maar blij dat alles zo is gegaan. Dan was ik vast gelukkig ook, maar blij dat ik het zo heb gedaan. Ja, Esther Groeneberg, zo gedaan. Dankjewel. En tot straks voor nog een laatste nummer. Bij ons aangeschoven is Henk Boerwinkel. Henk Boerwinkel die is beroemd in de wereld van de poppen, want met hun poppentheater Triangel reisde hij en zijn inmiddels overleden vrouw Ans decennia lang de hele wereld over, van Frankrijk tot aan Japan. Ja, hij werd zelfs door Jim Henson, de maker van de Muppet Show, opgenomen in een documentaire over de beste poppenspelers van zijn tijd. Henk Boerwinkel is inmiddels 86 jaar oud, maar dat houdt hem niet tegen om hier vanavond bij ons te gast te zijn. Wat fijn dat u er bent, meneer Boerwinkel. Oké, een beetje nat op de fiets, maar goed. Ja, hartstikke goed. Gewoon met de fiets gekomen, Henk? Ja. Ja. Mogen we Henk zeggen eigenlijk? Zeg maar gewoon Henk. Maar dat... Ja, zeg maar gewoon Henk. Ja, ja, gewoon ja, Henk. Natuurlijk. Ja. Henk, jij bent in de wereld van de poppen, ben je beroemd over de hele wereld eigenlijk. En we zeiden het al, van Frankrijk tot Japan. Hoe ben je eigenlijk ooit op het idee gekomen om poppentheater te gaan doen? Nou, het begon in mijn jeugd al met wat kleine kinderpopjes. Maar ik tekende heel veel. En ik heb dus kunstnijverheidsschool gedaan in Amsterdam, wat nu de Rietveld Academie is. Ja. En in die tijd ontmoette ik een poppenspeler. Ik woonde in Alkmaar. Een poppenspeler heel dichtbij en hij loog. Dat was Jan van Erkelens. En die Jan die was ook heel erg geïnspireerd op poppen van Harry van Tussenbroek. Dat was een hele aparte poppenmaker in 1930 zo. En Jan die maakte hele grote magische marionetten. Met namen als manen, sterren, moen, rasgeest. En daar werd ik zo door geïnspireerd dat toen ben ik ook begonnen met poppen maken. En toen ontstond mijn allereerste pop, de Kobold. Ja, je laat hij staat hier voor op het boek. Ja. Hij staat op mijn boek, staat hier, de Kobold. Ja. Ja, wat wij zeggen, poppen, het zijn poppen, maar het zijn ja, marionetten die eigenlijk tot leven worden gewekt en die kunnen bewegen. Hè? Het is een combinatie van allerlei poppenspeltechnieken eigenlijk, hoor. Marionetten, maskers, stokpoppen, handpoppen. Dus alles door elkaar. Ja, oké. Okay. Je begon het theater eigenlijk gewoon samen met je vrouw. Met mijn vrouw, ja. Was die gedeelde fascinatie voor poppenspel er direct al vanaf het begin af aan? Mijn vrouw? Ja, de fascinatie voor het poppenspel, dat je dat samen met je vrouw deelde. Ja, mijn vrouw was kleuterleidster. En zo gauw we getrouwd waren, is ze meteen ook begonnen met poppen spelen. Ja. En kunnen we het samen doen, want ons theatertje, het figuurtheater Triangel, dat is dus zo dat al die technieken, die vertoonden we daarin eigenlijk. Ik speelde van bovenaf met marionetten. Ja. En Ans zat onderin met hand- en stokpoppen te spelen. Oh ja. Ja. En dan moet je je voorstellen, een hele stille wereld. Er werd geen woord gesproken. Het was alleen maar kijken, korte nummers van 2-3 minuten. En soms met een klein instrumentje erbij. Dus ja, het was ook een internationale taal eigenlijk. Oh, mooi. Heel poëtisch en vol volwassenen. U vertelt net, hè, u zegt, ja, die eerste pop die ik maakte, die heet Kobold. Ja. Die pop, de originele pop, die hangt inmiddels in het Stedelijk Museum hier in Meppel. Ja. Maar u zei in een interview, dat vond ik zo'n mooie uitspraak, in het Dagblad van het Noorden, u zei, ik ben Kobold eigenlijk. Hij is in eenzaamheid gemaakt en dat was ik. Ja, hij beeldt inderdaad de eenzaamheid uit. Hij begon altijd als eerste in mijn programma. Ik floot daar een hele eenzame melodie bij. En hij verbeeldt de eenzaamheid. Maar jij bent toch geen eenzame man, Henk? Jij was altijd nou, nu langzamerhand wel, want mijn vrouw is al 10 jaar geleden overleden. Ja, ja. En ik woonde er alleen in dat huisje. En het wordt steeds stiller. Ja, dat snap natuurlijk. Ik. Ben je dan eigenlijk in de loop der jaren eigenlijk steeds meer kobold geworden? Ja, ik voel me heel erg met die pop verwant. Ja. Dat is wel echt mijn dierbaarste pop. Ja, maar die hangt nu in het Stedelijk Museum. Mis je hem nog wel eens? Sorry? Hij hangt nu in het museum. Ja. Mis je Kobold wel eens? Nou, dat is het gekke. Ja, je moet er toch langzaam wat afstand van nemen natuurlijk. Ja, ja. En ik kom heel geregeld in het museum. En dan zie ik ze allemaal weer om me heen hangen. En dat is een soort familie. En ik heb thuis ook nog heel veel poppen in een huismuseum. Maar langzamerhand is deze toestand met het museum eigenlijk zo. Het is natuurlijk schitterend dat het me overkomen is. Want ja. Wat moet je anders met zo'n hele collectie? Nu kan iedereen het zien. Maar het helpt mij ook om er langzamerhand afstand van te nemen. Dat ze eigenlijk bij me verdwijnen eigenlijk. Ja, maar gelukkig heb je er nog wel een paar. Je hebt ook nog een pop meegenomen volgens mij. Die zit nu naast je op de bank daar. Wat is dat voor pop? Dit is er een uit de begintijd. Henk, zijn hand gaat nu in de rug van de pop. We praten nu over de jaren 50. Ja. En ik was dus dienstweigeraar in die tijd. En ik moest dus 2,5 jaar in een gekkenhuis werken. Als vervangende dienstplicht. Oké. En daar heb ik deze pop gemaakt. Een vrij actueel, een kruipende soldaat. Ja, die door de loopgraven kruipt. Ja, hij was eigenlijk geïnspireerd op etse tekeningen van Käthe Kollwitz. Dat was een hele beroemde tekenares. Duits. Na de Eerste Wereldoorlog. En dat was eigenlijk die mensen die eigenlijk over de grond kruipen als dieren eigenlijk, zeg maar. Ja, het is een soldaat met een helmpje op. En een geweer in zijn hand. Die over de aarde tijger kruipt. Ik moet zeggen, het is lastig op de radio, maar wij zien het hier. De bewegingen zijn heel echt en daardoor ook een beetje angstig, vind ik. Ja, maar mag ik dat zeggen, Henk? Ik vind het ook een beetje eng, zo'n bewegende plek. Nou, mijn voorstelling was ook voor volwassenen. Het zat ook vol zwarte humor trouwens, want in allerlei landen... Ja, dan leek ik soms wel Toon Hermans, zoals ze moesten lachen om die korte nummers eigenlijk. Ja. Met hele gekke climaxen en zo. Maar het is toch een wereld waarin ook leven en dood speelt en zo. Ja, en, maar hoe, Henk, hoe kom je met Theater Triangle? Ben je de hele wereld samen met je vrouw overgereisd? Ja. Hoe kom je van een poppentheater uit Meppel in Japan terecht? Ja, dat is natuurlijk heel geleidelijk gegaan. We begonnen hier in Meppel in een grote boerderij. En daar speelden we natuurlijk iedere maand. En daar kwamen heel veel mensen. En ik heb nooit geen reclame gemaakt. En ook nooit geen subsidie gekregen. Maar geleidelijk aan werden door mond-op-mond reclame... werden de toeschouwers steeds meer en meer. En vanuit Meppel gingen we de provincie in. Kwamen door het hele land. Kwamen in België, in Duitsland. En mensen zagen het en die gaven het door. En zo is het eigenlijk gegroeid... Dus uiteindelijk zijn we over de hele wereld gekomen en spelen. In Japan, hoe reageerden de mensen in Japan? Nou, dat was heel apart, want die directeur van een nieuw theater in Tokio... die had ons gezien op het Wereld Theaterfestival in Avignon. Daar hebben we ook 2 maal gespeeld. Groot festival. En het was zijn wens ooit om ons te hebben daar... bij de opening van dat theater in Tokio. Maar die mensen, we begonnen eigenlijk te spelen, het was ontzettend stil... En dat waren we niet gewend, want in Frankrijk bijvoorbeeld... daar loeide de zaal van enthousiasme. Japan nog heel even, we moeten heel even naar Calgary... want daar is op dit moment de WK-afstanden. Schaatsen hebben we erover. Ja, Henk doet de duim al omhoog. Want we gaan even luisteren naar Irene Schouten. Die rijdt tegen Martina Sablikova, good old Sablikova. Sebastian Timmerman, hoe is het daar met Schouten? Ja, dat gaat goed met Irene Schouten bij dit wereldkampioenschap in Canada. In Calgary inderdaad, 7000 kilometer vanuit Meppel naar het westen. Aan de andere kant dus van de aardbol rijdt Irene Schouten. 31 jaar jong op dit moment na de 3800 meter. Nog drie ronden te gaan en ze neemt afstand van Martina Sablikova. Na 5 minuten, 11 seconden en 600ste van een seconde. Dat is snel. Het is wel 4,5 seconden boven het schema van het baanrecord. Dat staat trouwens op naam van de tegenstander van Irene Schouten. Denk dat zo'n baanrecord er niet in zit vandaag. Het gaat natuurlijk vooral om de hoofdprijs, om de wereldtitel. Dit is de vierde rit van de 6 op deze 5000 meter. Grote concurrentie dadelijk in de volgende rit van Joy Beunen en de Noorse Ragne Wiklund. Terwijl Schouten nu nog 2 ronden te gaan heeft en na 5:43.89 doorkomt. En daarmee 2 seconden voorsprong nu heeft gepakt op de tienvoudig wereldkampioene van weleer, Martina Sablikova. Die moet nu het hoofd buigen voor Schouten die aan het werk. Is. Het is duidelijk te zien ook in het aangezicht van de Nederlandse, de Westfriesin uit Andijk van origine, die nu door de buitenbocht heen schaatst in het aardig goed gevulde ijsstadion in Calgary op het universiteitsterrein, de Olympische baan van 1988. Irene Schouten gaat de laatste ronde in. Veroverde al 3 wereldtitels tijdens dit toernooi op de 3000 meter. Afgelopen donderdag, een dag later, op de ploegenachtervolging in een Nederlands record. En gisteren, ondanks een valpartij op de mini-marathon, de massastart. Nu gooit ze de armen los op de laatste kruising aan de overkant. Sablikova is verslagen. Irene Schouten heeft het voordeel van de laatste binnenbocht en moet een tijd gaan neerzetten waar Wiklund en Beunen en in de laatste rit Malte en Yang niet meer aan kunnen komen. Hier komt de drievoudig wereldkampioene van dit toernooi op jacht naar wereldtitel nummer 4. Ze rijdt een tijd van 6 minuten 48 seconden en 9800ste van een seconde. En dat is de 8e tijd ooit gereden hier in Calgary. 6:51.88 voor Sablikova. Zij staan eerste en tweede en weten over een minuut of 7 wat deze tijden echt waard zijn. Want Beunen en Wiklund, die 6:48 op een goede dag zouden ze moeten kunnen gaan rijden. En of ze een goede dag hebben, dat gaan we dus dadelijk zien. Ja. Ja, dankjewel Sebastian Timmerman. We horen jou straks inderdaad dus weer. In de volgende ronde is Joy Beunen aan de beurt voor haar 5 kilometer. Ja, dat was Calgary. Wij zitten hier met poppenspeler Henk Boerwinkel. Ook wel eens in Canada gespeeld? Henk? Nee, daar heb ik nog. Nee? Nee. Nee. Maar we hadden het over Japan, hè? Ja, over Japan. Want ik was benieuwd hoe die mensen in Japan waren die dan. Die waren stil, zeg jij? Ja, die waren heel stil. Ja. Dus we speelden en het was doodstil in de zaal. Dan denk je, ja, hoe zal men erop reageren? Maar na afloop van die eerste voorstelling kwamen ze achter de kast. Dat kon altijd om poppen te bekijken en zo. En toen stond ze echt met tranen in hun ogen te bedanken. Dus dat was fantastisch. Het ging heel diep. Ja. Ach, maar Japanners zijn heel stil en rustig. Ja. In musea ook en zo. Ja, maar daar kun je wel onzeker van worden als je denkt, ja, je bent in Frankrijk. Dat was even lastig, ja. Ze vinden het helemaal niks. Maar na die eerste voorstelling ging het dus. Was dat ook weer. We hadden het er al even over aan het begin van het gesprek. Want Henk, je bent ook opgenomen in een documentaire serie van Jim Henson. De bedenker van onder andere de Muppets. Een grote man in de poppenwereld. Hoe is dat contact tussen jullie tot stand gekomen? Nou, Jim Henson die had ons zien spelen in Washington op een groot popfestival. En toen was hij met zijn ateliers in Engeland, waar hij dus die poppen maakte, allemaal voor Dark Crystal en zo. En toen is hij naar hier naar Nederland gekomen. We speelden toen in Utrecht in het Theater Het Hoogt. En na afloop zei hij dus dat hij graag een documentaire wilde maken over ons werk. Dus in die serie van 6 poppenspelers die hij uitgekozen had over de wereld. Geweldig. Dus dat was van uit alle steden in de wereld. En ook vanuit Meppel dus eigenlijk. Wat geweldig eigenlijk. Ja, dat was fantastisch. Ja. Ja. Ja, Jim Henson, dat is wel zeg maar de Diego Maradona van poppenspelen. Zo kun je dat wel zeggen, ja. Goed, Poppentheater Triangle is niet meer actief. Maar de poppen van Henk Boerwinkel zijn te bewonderen in de vaste collectie van het Stedelijk Museum Meppel. Hartelijk dank voor je komst, Henk Boerwinkel. Ik wil er nog even eentje laten zien. Wacht even, er komt nog even een pop omhoog nu, Henk. Wie hebben we hier? Dit is een wandelende paddenstoel. Eigenlijk. Een wandelende paddenstoel? Ik zal er even een grapje mee. Ja. Wat mooi. Hoe lollig een marionetje beweegt. Is dit een nieuwe gemaakt exemplaar, Henk? Is dit een nieuwe pop? Nee, dit is ook alweer een. Ook alweer een oude. Ja. dankjewel, Henk. Ja. Groot applaus. literatuur voorbij of in het haardvuur. Een seriemoordenaar op het Drentse platteland. Op plekken die je nekharen overeind laten staan. Zoals het Moordenaarsveen en de Galgenberg bij Anholt. Slachtoffers worden zorgvuldig gekozen en dagenlang gemarteld voordat ze uiteindelijk worden gedood. Dat zijn de bloedstollende ingrediënten in de thriller Moord in het Derde Dingspil. Ja, in dit boek krijgt de politie hulp van een lokale boswachter die de omgeving op zijn duimpje kent. En hier aan tafel hebben wij de oud-boswachter en schrijver van het boek, André Donker, die meer dan 30 jaar werkte in de Drentse natuurgebieden, zoals het Dwingelerveld. Van harte welkom, André. Ja, dankjewel. Ja, André, die titel, hè? Moord in het Derde Dingspil. Wat is in godsnaam een dingspil? Ja, een dingspil is eigenlijk een rechtsgebied. En in de tijd van de bisschop van Utrecht... Was... Een rechtsgebied? Een rechtsgebied. Een PVV-gebied of zo? Nee. Echt een rechtsgebied. Een arrondissement zou je ook kunnen zeggen. Ja, en Drenthe had daar 6 van. En dit boek speelt af in het derde dingspil, het derde rechtsgebied van Drenthe. Oh, oké. Okay. Voordat onze fantasie helemaal op hol staat... die seriemoordenaar die in jouw boek actief is... die is toch niet gebaseerd op een echte moordenaar? Nee, gelukkig niet, nee. Nee, maar de basis ervan eigenlijk wel. Dus wat er eigenlijk gebeurd is voor mij als schrijver... Drenthe is ongelooflijk rijk aan hele mooie oude verhalen. Veel meer provincies, maar Drenthe heeft er bijzonder veel. En als je dan zo werkzaam bent in zo'n gebied... en je komt dan bij zo'n plek, Moordenaarsveen... dan wil je eigenlijk weten waarom heet dat Moordenaarsveen. Ja, wat is er dan gebeurd op zo'n Galgenberg? Ja, maar dat bestaat allemaal echt, die plek ja, die we bezoeken. Ja, zeker. Ja, je kunt dus als je het boek hebt ook een fietstocht langs maken van 60 kilometer. Okay. Kom je langs alle plekken die ik... Ja. En hoe ontstaat het boek dan? Want ik kan me voorstellen, jij komt daar veel in dat gebied, Je kent die plekken. Ga je dan daarbij fantaseren of maak je dan notities of zo? Hoe kom je toch? Kijk, eigenlijk is het zo dat in tijden van al die legendes... de meeste mensen waren analfabeet. Konden niet lezen, konden niet schrijven. En er moesten dus mooie verhalen verteld worden. En de mooiste verhalen die werden dan in overleving doorgegeven aan nieuwe generaties. Tegenwoordig kunnen we allemaal schrijven en dan kijken we veel digitaal. En dreigen al die verhalen te verdwijnen. Dus mijn eerste idee was van, ik vind eigenlijk dat die oude volksverhalen zouden moeten blijven. Ja. Nou, hoe interesseer je dan nieuwe mensen in die oude verhalen? Nou, door daar een seriemoordenaar aan te hangen, die eigenlijk al die plekken weer gaat gebruiken. Die doen het altijd goed, seriemoordenaar. Die doen het altijd goed, hè? Ja, maar André, je als boswachter heb je natuurlijk ook bij nacht en ontij overal rondgelopen. Heb je zelf wel eens iets engs meegemaakt? Ja, zeker wel. Zeker. In mijn deel 1, als het ware, in Vrije Oost, dat is meer een crimi die gaat over de criminaliteit, zeg maar, in natuurgebieden, op het platteland. Daar maak je nog wel wat mee. En dat is soms ook wel dusdanig dat je moet terugtreden. En ik weet nog wel een verhaal dat we hier in Meppel bij elkaar hebben gezeten. Dat een situatie zo gevaarlijk was. Dat we besloten daar zelf niks aan te doen. Maar de volgende dag daar met een arrestatieteam heen te gaan om de zaak op te lossen. Ja, precies. Ja. Ja, dus soms, is het wel heel spannend, ja. Weet je wat ik mooi vind, Henk? Want jij zegt van die oude Drentse verhalen en legendes... die breng ik eigenlijk ook weer onder de aandacht. Hè? Door middel van om er in zo'n modern jasje te gieten. Seriemoordenaar erbij. Hè, om het een beetje... Maar waarom vind ik het belangrijk dat soort oude legendes, mythes... dat die weer doorverteld worden? Nou ja, het zijn natuurlijk volksverhalen. Het is onze cultuurhistorie. En die moet je niet verloochenen. En het is toch ook een beetje als je wat ouder wordt... dan is het net of je wat vaker terug gaat kijken. En dan kom je er toch wel achter dat sommige dingen heel erg belangrijk zijn. En vanuit de natuurbeheer, als boswachter, kijk je natuurlijk heel vaak terug van hoe het was. Maar we kijken tegenwoordig ook heel vaak van waar gaat het dan naartoe. Ja, precies. En je hebt beide nodig. Ja. En er is de centrale figuur in Moord in het Derde Dingspil is Harm Jonker. Ja. Dat is de boswachter die de politie een handje helpt. Ik lees even een kleine karakterschets van Harm Jonker. Een buitenmens is hij, eentje die op het bot gedreven is... In de natuur waar hij werkzaam is te beschermen. Een man zonder kantoortijden, maar die van vroeg tot laat... en indien moet 7 dagen per uur beschikbaar is... om meestal vriendelijk mensen te woord te staan... maar als het niet anders kan, zijn bonnenboekje trekt... om een bekeuring uit te schrijven. Die man zonder kantoortijden, Harm Jonker, is dat eigenlijk André Donker? Nee, kijk, wij werken toendertijd in een team van... André, hou me heel even vast, want we moeten heel even snel naar Calgary, naar Sebastian Timmerman. Want Joy Beunen is bijna klaar. Nog één rondje en ze gaat die laatste ronde in met een voorsprong van 3 seconden op het schema van Irene Schouten. Gaat Joy Beunen hier de rit, de 5 kilometer rit van haar leven rijden. En gaat ze verrassen door de Olympisch kampioene Irene Schouten van de eerste plaats te verdringen. Ze heeft dus een buffer van bijna 3 seconden. Is nu halverwege die laatste ronde. Ze heeft het wel moeilijk. De handen gaan ook naar de bovenbenen. Ze verliest veel tijd, veel snelheid. De eindtijd van Schouten was 6:48.98. En hier komt Joy Beunen. En ze rijdt binnen de tijd van Schouten. Houdt 1,3 seconden over. En verwijst Schouten terug naar de tweede plaats. 6:47.72 is een persoonlijk record voor Joy Beunen. En zij staat aan de leiding voor Irene Schouten met nog 1 rit te gaan op dit WK op de 5000 meter. Maar ik kan me niet voorstellen dat Valérie Maltais uit Canada en Bin Yu Yang uit China deze tijd nog gaan verbeteren. Want dan moeten ze hun persoonlijk record dik verbeteren. 6:47.72. Een geweldige tijd van Joy Beunen. Irene Schouten is daar ook van onder de indruk. Zij staat tweede en gaat de 5 kilometer dus niet winnen. Zeer waarschijnlijk is Joy Beunen de nieuwe wereldkampioene. Ja, dat is werk van Joy Beunen. Ja, dankjewel, Sebastian Timmerman. We gaan terug naar de moord en de doodslag in de Drentse natuur. André Jonker, we hadden het net al even over Harm Jonker. De man zonder kantoortijden. De man zonder kantoortijden, maar die bij tijd en wijle toch een bekeuring uitschreef. En mijn vraag was, is Harm Jonker niet stiekem gewoon André Jonker? Dus nee. Oftewel, dat ben jij. Nee, dat is eigenlijk niet. We werkten toen de tijd in teams met meerdere algemeen opsporingsambtenaren. Tegenwoordig zijn het BOA's die vaak in het nieuws zijn. Ja. Destijds hadden wij 6 algemeen opsporingsambtenaren in ons team zitten. En we waren inderdaad, dag en nacht waren wij buiten. Ja. En ik heb eigenlijk alle figuren die in het boek genoemd worden, die spiegel ik eigenlijk allemaal aan mensen omheen. Die daar gewerkt hebben. Maar jij als boswachter was je dan toch ook eigenlijk BOA, of niet? Zeker. Destijds algemeen opsporingsambtenaar. Toen nog had elk dorp buiten Meppel om had Rijkspolitiekantoren. Ja. En tegenwoordig is dat allemaal kort. Was jij een strenge, André? Nee, helemaal niet. Ik was meer van artikel 5 door de vingers zien. Ik had helemaal niks met dat bondenboekje. En ik had ook niks met bewapening en zo. Ik denk, dat is mijn vak niet. Mijn vak is opkomen voor de natuur, de belangen van de natuur. En die een stem te geven. Naast natuur is cultuurhistorie gekomen. Ja, precies, ja. Je werkte jarenlang dus als boswachter op het Wingerveld. Komt regelmatig in het nieuws dat in die afgelegen natuurgebieden allerlei criminele activiteiten plaatsvinden. Ja, klopt, ja. Ja. Wat heb jij daarvan meegemaakt? Nou, daar hebben we best wel veel van meegemaakt in die tijd ook wel. Want tegenwoordig gaat het vaak om drugsafval. Maar ook, het gaat ook om het oude bankstel wat weg moet op de koelkast. En denk je, overal kun je tegenwoordig met een pasje kun je gewoon die spullen allemaal wegbrengen. Ja. Behalve dan drugsafval. Ja, dat kun je niet met een pasje wegbrengen. Nee, ik zou het niet proberen. Nee, maar goed, dat wordt natuurlijk eigenlijk omdat we destijds had elk team, zeg maar, beheerteam had een x-aantal algemeen opsporingsambtenaren. Tegenwoordig nog een keer 1 BOA hooguit, hè. Ja. En dat betekent eigenlijk dat natuurgebieden in het Drentse platteland, maar ook in Gelderland, natuurlijk gewoon vogelvrij is. Je kunt daar bijna doen en laten wat je wil. Ja. Het politiebureau staat hier centraal in Meppel. En het buitengebied is ontzettend groot. Ja, ja, het André, is heel erg. Het is een vraag die we jou moeten stellen. Het moet. Het zijn de ijzeren wetten van deze rubriek. En dit zit in iedere uitzending. Het moet altijd gevraagd worden. En ik vind het altijd extra lastig eigenlijk als het gaat om een boek wat iemand zelf heeft geschreven. Maar André, wil jij het vragen? Ja, als het moet, dan moet het. Het moet. Ja. Het moet. Het moet. Jouw boek Moord in het derde dingspeel. Is dat nou literatuur voor in of toch voorbij het haardvuur? Nou, deze tijd van dit jaar toch wel bij het haardvuur. Ja? Ja. Ja, en als je hem uit hebt, mag je hem dan er alsnog in gooien? Nou, ik zou het niet doen. Ik zou hem doorgeven. Zet hem in de minibiep en geef hem lekker door. Oké. Duidelijk. Maar dan moet je hem wel uit hebben. Goed, prima. We gaan hem lezen. Hartelijk dank, André Jonker, schrijver en voormalig boswachter. En Esther Groeneberg is er nog steeds. En die gaat haar 4e en laatste nummer spelen voor vanavond. Wat ga je spelen, Esther? Het liedje Rennen voor de Boot. Rennen voor de Boot. Nou, rennen maar! 3, 4. We zijn hier nog steeds en toch weer een zomer voorbij. Alles verandert zo snel, zegt hij tegen mij. Ik zeg de tijd gaat vanzelf en daar moet je op drijven. En je staat zelf aan het roer. is nooit te laat, het is nooit te laat. Dat is het pas na de dood. Elke dag keuzes in het klein en in het groot. De droom laten varen of rennen voor de boot. Sommige dromen vervagen tot ik wilde ooit. Andere zijn er nog steeds, verdwenen nooit. En hij vraagt hoe ik dat doe met de tijd en dat drijven. Met geluk en de wind in de rug. Het is nooit te laat, het is nooit te laat. Dat is het pas na de dood. Elke dag keuzes in het klein en in het groot. De droom laten varen. Precies waar je bent. Het is nooit te laat, het is nooit te laat. Dat is het pas na de dood. Elke dag keuzes in het klein en in het groot. De droom laten varen of rennen voor de boot. Rennen voor de boot. Rennen voor de boot. Dankjewel. Rennen voor de boot. Ja, bij rugby denk je al snel aan de All Blacks, de Springboks of the Six Nations. Maar over het Nederlandse rugby horen we eigenlijk niet zoveel. Maar daar wil de captain van het Nederlandse mannenrugbyteam, Koen Bloemen uit Meppel, veranderingen brengen. Ja, vandaag speelde Nederland tegen Duitsland in het Rugby Europe Championship, het tweede niveau van het Europese rugby. En niet zonder succes. De andere Nederlandse rugbyers ook succesvol geweest in de Europe Cup. Ja, dit weekend geen Six Nations, dus kijken we even naar wat de Nederlanders gedaan hebben. Nou, die winnen met 39-13 van Duitsland. Er staan derde in de groep achter Georgië en Spanje. De nummers 1 en 2 gaan door naar de halffinale. Dus deze zege was broodnodig om in de race te blijven. Ja, gewonnen dus vandaag. Hij heeft zich gehaast om bij ons aan te kunnen schuiven. Mooi dat je er bent, captain van het Nederlands rugbyteam, Koen Bloemen. Ja. Ja, Koen, je komt net terug uit Amsterdam. Hè. Daar was die wedstrijd, van die wedstrijd tegen Duitsland. Behalve dan de uitslag. Was het een ouderwetse Nederland-Duitsland? Ja, zeker. Het was natuurlijk het klassieke Nederlandse weer met veel regen en wind. En de Duitsers zijn hele grote, sterke jongens. Dus het was natuurlijk zoals gewoonlijk een hele zware fysieke wedstrijd. Ja, een zware fysieke wedstrijd. Rugby is een zware fysieke sport. Loop je hier dan gewoon naar de wedstrijd gewoon rustig naar binnen? Of moest je net naar binnen worden gedragen hier? Ah, ik denk dat ik morgen het wel goed ga voelen, ja. Maar het is, nu zit de adrenaline nog hoog, dus het... En waar heb je dan morgen de meeste last van? Dat weet je nu al, volgens mij. Het zijn mijn schouders en mijn benen wel vaak, ja. Ja? Ja. Ja. En deze wedstrijd is deel van de Rugby Europe Championship. Waar staat die competitie als je bijvoorbeeld vergelijkt met de Six Nations? Ja, je hebt dus de Six Nations. Dat is dus de hoogste competitie in Europa. Dat is nu ook bezig, hè? Ja, zeker. Ze hebben dit weekend wel even een rust, maar ze normaal is het wel bezig, ja. En dat zijn dus de 6 hoogste landen in Europa op dit moment. En daaronder heb je Georgië, die dus contender is ook al om naar die Six Nations te kunnen gaan. Maar de Six Nations is helemaal dicht, dus daar kan je dus niet bij inkomen. Dus eigenlijk is dit het hoogst haalbare voor alle is kleine landen. Is dit een keukenkampioendivisie? Nou ja, het is de hoogste competitie die wij kunnen halen op dit moment in Europa. Maar waarom kun je niet promoveren naar de Six Nations? Omdat dat is een ander lichaam van sport. Dus het is, ingewikkeld. Ja, daar kan je dus niet... Als Nederland nou heel goed wordt, dan zou je toch zeggen... dan willen wij toch ook meedoen aan de Champions League? Ja, zeker. U heeft een goed punt. Maar het is, Georgië zit op dit moment ook in goed gevecht met Italië. Ja. En toch willen ze niet dat Georgië erdoor komt en Italië naar beneden gaat. En Koen, kan het dan zijn dat ook de kampioen van de Six Nations... gaat spelen tegen de kampioen van jullie, van de Rugby European Championships? Dat zou kunnen, maar ik denk dat er wel een groot verschil in zou zitten. Over het algemeen. Maar op het WK zie je dat natuurlijk wel. Je hebt natuurlijk een Portugal die tegen een Wales heeft gespeeld, die in de Six Nations speelt. En ook een erg goed resultaat neerzet tegen de Spanje. Ja, precies. Hey, jullie speelden in deze competitie laatst een bloedstollend spannende wedstrijd tegen Spanje. Waarin jullie in de laatste seconde van de wedstrijd de kans krijgen om te winnen met een penalty. This kick would be the first victory for the Netherlands over Spain. 16 times they've played previously. 15 wins. For Spain, one draw, but in 2024, Willy Duplessis can't, with that kick, secure the victory. And instead, Spain have held on somehow in Amsterdam. Ja, die penalty wordt gemist en jullie verliezen dus eigenlijk met 18 tegen 20. Is dan na afloop, ik weet niet hoe dat is in die rugbywereld. Is dan in de kleedkamer na afloop, is iedereen nou helemaal kapot of is het we drinken gewoon een pils? Ja, het is een beetje van beide. Hè. Je bent natuurlijk helemaal kapot omdat het natuurlijk echt een super zware wedstrijd is. Maar dat biertje na de wedstrijd is ook gewoon een soort mentaal herstel voor na de wedstrijd. Je zit met je vrienden om een tafel en je praat erover. En ik denk dat dat op het hoogste niveau ook gewoon nog gebeurt, een biertje na de wedstrijd. Ja. Jullie hadden nog nooit eerder ook gewonnen van Spanje. En je was wel echt heel dichtbij nu. Er is dus wel in die zin sprake van progressie. Maar kunnen jullie bijvoorbeeld, denk je, ooit het WK halen? Ja, zeker. Ik denk dat als je kijkt, 2 jaar terug hebben we met 52-0 of zoiets van Spanje verloren. En nu hebben we een kans om te winnen. Dus dat is al heel veel progressie. En om naar het WK te kunnen gaan zijn de qualifiers zijn dus volgend jaar al. Ja. En we hoeven eigenlijk alleen maar uit deze pool te komen. Of tweede uit deze pool te worden. En we gaan naar het WK. En we gaan naar het WK. Dus als we die 3 punten hadden gehaald volgend jaar en hadden gewonnen, dan hadden wij... Als we naar het WK gaan, zo opportunistisch zijn wij dan ook alweer, Frank. Ja, dan zijn wij de jeugd. Ja, absoluut. Maar jullie zijn van harte uitgenodigd. Ja, nou leuk. Maar Koen, hoe kom je er ooit bij als jonge jongen om te gaan rugbyen? Laten we heel eerlijk wezen. Wij zijn in Nederland, wij zijn een volk van voetballers. Ja. Dat is wat wij doen. Ronde bal, 11-11 voetballen. Nou, daar heb je ook groot gelijk. Ik ben ook begonnen met voetbal. En ik was verdediger, maar ik was toen ook al by far de langste. En ik was dus gewoon ook veel te lomp voor voetbal. Te lomp of te hard? Ja, combinatie. Het is maar net hoe je het ziet. Okay. Dus ik was te lomp en toen ben ik op rugby, judo en waterpolo gegaan hier in Meppel. Ja. Oké. Okay. Maar goed, inmiddels, je bent echt goed geworden. Je speelt bij een club in Frankrijk, een behoorlijke competitie. Dat is een serieus rugbyland. Precies, ja. Hoe ben je daar beland? Ik heb de onder-20 European Championship ook gespeeld. En dat was in Portugal. Dus voor mij is het al 9 jaar geleden of 8 jaar geleden. Ja. En daar zat een scout van Montpellier. En die vroeg van, kan je overkomen? Mooi is dat, Montpellier. Ja, supermooi. Als een student, 18 jaar. Ik was gisteren weer 18-jarige naar Montpellier gegaan. Ja, dat is een heel mooi leven daar. Nou is er een heel beroemd gezegde over rugby. Hè? Dat wordt vaak aangehaald als het dan gaat in vergelijking met voetballers. Omdat voetballers ook wel vaak een beetje zeikend zijn. Hè? Laten we heel eerlijk wezen. Maar dan citeer ik. Voetbal is a gentleman's game played by hooligans. En rugby is a hooligans game played by gentlemen. Vrij vertaald. In rugby gaat men wat respectvoller met elkaar om dan in het voetbal. Ja, is dat echt zo? Ja, ik denk dat er veel goede waarden zijn in rugby. Dat veel mensen van kunnen leren als ze op rugby zouden zitten. Ja, en dat is natuurlijk ook anders als je kijkt naar de verhouding met de scheidsrechter. Want als captain ben je de enige die met een scheidsrechter mag praten. Daar is het rugby is ook heel strikt op. Is dat ook de reden waarom ze jou hebben uitgekozen? Omdat jij gewoon heel goed kan praten met een scheidsrechter? Denk ook wel deels. De bondscoach van nu die had vooral gezegd van ik denk dat jij gewoon de juiste beslissingen kan maken op het juiste moment op het veld. Dus ik vraag dat jij dan die beslissingen maakt. Nou, lijkt me wel. Je had toch ook altijd zo'n Nederlandse jongen die, hoe heet hij nu weer? Tim Visser. Ja, ja. Dat was een hele grote. Die kwam uit van Schotland, hè? Daar word je niet zomaar voor gevraagd. Daar moet je toch wel wat kunnen. Ja. Zeker. Die is van jongs af aan toen naar Engeland gegaan, als ik goed heb, naar Newcastle. En daarna is hij naar Schotland gegaan en het uit voor Schotland gespeeld. Maar kunnen we zeggen eigenlijk dat Tim de Johan Cruijff van het Nederlandse rugby is? Ik denk wel dat het bekendste rugbier is van Nederland op dit moment, ja. Maar daar zit toch een beetje een ingehouden iets in. Dat is niet de Johan Cruijff. Ben jij dat, Koen Bloemen? Ik ben zeker niet de Johan Cruijff van rugby. Maar ben je... Ik vond die route altijd zo spannend van die Tim. Die kwam uit voor Schotland. Ja, dat was echt fantastisch. Dat is een niveau hoger, hè? Ben jij daar wel eens over getwijfeld? Ja, ook wel. Want ik ben dus in Frankrijk, dus ik had voor Frankrijk uitgekomen. Ja, bijvoorbeeld. Maar... ja, ten eerste, ik heb niet die kansen kunnen krijgen om daartussen te kunnen komen. En ik vind Nederland gewoon, ja, ik heb heel veel... Nederland heeft me alles gegeven qua rugby. Dus ik vind het ook leuk, heel leuk om van Nederland uit te komen. Ja, ja, ook een mooie gedachte. Het is wel gek vraag, want je bent natuurlijk zelf captain van het Nederlands team. Dus dat is natuurlijk je favoriete rugbyteam. Maar is er nog een ander team waar wat je echt aanhangt, waar je fan van bent? Ik bedoel, de All Blacks, Nieuw-Zeeland of de Springboks... Ja, ik denk wel de opleks qua historie en zo. Ja? En ja, het cultuur dat ze daar hebben qua rugby is wel heel mooi daar. Ja. Die beginnen toch altijd met die hakka en zo, hè? Ja, ja, zal ik je heel eerlijk vertellen? Vind ik echt verschrikkelijk, weet je dat? Die hakka? Ja, ja, ja. Verschrikkelijk. Waarom dan? Ja, dat vind ik echt, dat denk ik al van... Het gaat op een natte krant zitten of zo. Denk ach, van, man, ja, dat is zo prachtig. Ik zag, ja, het mooi. Ja. Ik zag het laatst ook ergens. Iemand die deed het gewoon in de Tweede Kamer van Nieuw-Zeeland of zo. Ik vind dat echt... Die deed een hakka in de Tweede Kamer. Ja, dat was de eerste vrouwelijke premier of zo. Die was die ja, die deed een hakka. Nou, ik vond het echt wel, ik vond het wel mooi. Ja, het is toch, ik vind het een soort traditie. Hoort er wel bij. Ja. Koen, bedankt dat je even langs wilde komen. Zo, ik zou zeggen, ga even lekker uitrusten. Dat heb je wel verdiend. En hopelijk zien we jullie ooit terug op een wereldkampioenschap rugby. Dames en heren, dit was de captain van het Nederlands rugbyteam, Koen Bloemen. Weet je wat we doen, Frank? We hebben nog een heel klein flupje uitzending over. En dan proeven we toch, want we zijn hier niet voor niks. Draaien we toch het op 2 na beste Nederlandstalige popnummer alle tijden. Heel klein stukje op fietsen. Heerlijk. Heel klein stukje skiën. Klein stukje even. Dan zeggen we samen vaak of in of aan. Bij Amsterdam met alles donders kanaal. En als ik dadelijk dan de kaars zoek, dan fiets ik door. Want ik wil al iedereen wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de winter dan het donders. Heerlijk lekker. Standaard Drents op fietsen van Skik. Nou, ik ben blij dat ik niet met de fiets naar huis hoef trouwens. Nee, inderdaad, want het is allemaal al prachtig hier. Ik geniet er altijd van in Meppel. Voel me ook altijd echt hartstikke duizend. Aardige mensen. Maar ja, naar Amsterdam is toch wel ver rijden. Ver fietsen helemaal. BNN VARA. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met journalist en programmamaker Koen Verbraak. Hij schrijft voor media als NRC en de Volkskrant, presenteert onder andere Met het oog op morgen en hij won journalistieke prijzen als De Luis en De Tegel. Deze maand verscheen zijn documentaire Buiten beeld over de werkcultuur bij de publieke omroep. En zijn nieuwe boek is er nu ook. Nooit meer dezelfde is een bundeling van de interviews die Verbraak hield met mensen die iets ingrijpends meemaakten. In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan gaat in gesprek met Koen Verbraak. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. Wanneer hoor jij de eerste tjiftjaf? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 24 februari ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Schilderijen. Zo levensecht dat het net foto's lijken. Dat is de magie van het fotorealisme.